Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Eyyüvel Veled Risalesi'nin sonuna geldik. Allah Teala bitirmeyi müyesser eylesin. İmam Gazali Hazretleri bu Risale'nin sonunda bir hatime, özet ve dua öğretiyor. Yani nasihatleri, Eyyüvel Veled Risalesi'ndeki nasihatler çok önemlidir. Biz biraz tabii uzattık dediler, hatta bir iki sene sürdü bu ders. Ama sadece konularla ilgili kalsaydık o kadar sürmezdi. Fakat biz mecburen günü gündemi takip etmek durumunda kalıyoruz. Olaylar oluyor, reddiyeler yapılıyor. O arada işte meydana gelen olaylar değerlendiriliyor. Başka mevzeler, ayet hadisler araya giriyor falan. Tabii üç aylar araya girdi, mübarek günler, geceler araya giriyor tabii senenin. Şimdi yine bak, Recep-i Şerif geliyor. İşte Mart ayının sonunda Recep-i Şerif girecek. İşte Allah'tan şimdi Recep-i Şerif girmeden bunu bitireceğiz inşallah. Bu nasihatlerde çok faydeler vardır. Eyyüvel veled, yani ey oğul. Bunlar belki işte sohbetlerin arasından arkadaşlar becerebilse, sadece bu konulara değindiğim şeyler toplansa belki farklı bir şey de çıkabilir. Yani tabii yine de çok 20-30 saat sohbet çıkar belki mutlaka, ama sadece nasihatlerle bağımlı kalınsa o da olur. Ya bir de bu tabii yazıya dökülürse çok akışlı sohbet olur. Çünkü alimler buyururlar ki bir insan mürşidi kamil bulamazsa, yani kamil mükemmel bir mürşit bulmak da zor oldu yani. Allah bize nasip etti, bulduk ama işte şimdi insanlar dünyanın nerelerinde yani. Nereden bulacaklar, edecekler? Efendim, illaki yok demiyoruz ama kibrit-i ahmerden, en kıymetli madenden az kaldı, zor oldu. Mürşid-i kamilden münferit kalırsa diyor, veya kendisine nasihat edecek bir dürüst, iyi niyetli bir dost, bir insan bulamazsa diyor, فَلْيُطَالِهَا دِنَّ صَائِحِ İmam Gazali Hazretleri'nin bu nasihatlerini, bu ey oğul diye beyan ettiği bu nasihatleri gözden geçirsin, okusun diyor. Tabii işte insan dinlemek de iyi bir şey ama sohbetler diyorum ya, 20-30 saat efendim gibi bir zamana yayıldı. Belki de fazlası var. Onun için kitaba, önünde bir kitap olarak bulunsa tabii, şehli tabii, o sohbetteki şehlerden istifade edilmesi lazım. Bunu önünden, hatta tekune nasba aynehi, nusba de oluyor. Hatta tekune nusba aynehi, yani iki gözünün önünden ayırması bu nasihatleri diyor. Mürşit bulamayan, nasihat edecek bir dost bulamayan. Eğer diyor, bu nasihatlere devamlı okur bakarsa, İmam Gazali Hazretleri'nin çok bereketi var, manevi tasarrufu var. Bu zamana kadar yani eserinde hassa var bu nasihatlerde. يَرْجُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ لَا كُنَ لِلْنَفْسِ وَالشَّيْطَانِ عَلَى اِسْتِيلَى Allah'ın fazl-ı kereminden şunu umabilir ki nefsü şeytanın ona yolu olmaz. Bu nasihatleri devamlı okuyup efendim mutalaa etmesi bereketiyle Allah nefsin şeytanın tasallutundan koruyacak diye umabilir. وَلَا كَفُ عَنِ التَّرَقِّ فِي اَحْوَالِ Hallerinde terakkiden geri durmaz. Yani mürşit bulamasa da, nasihat eden bir dost bulamasa da manevi halleri devamlı terakki eder, devam eder, yükselir yani. Bu nasihatleri, bu işte Eyyüvel Veled boşuna okumadık size. Bunları terk etmemek lazım. Evet. Şimdi kitabın sonunda söylediklerini ben başında söyleyeyim. İnsan diyor, bütün amelleri Allah rızası için halis, katışıksız, bulaşıksız, ihlaslı olsun diye riyanın inceliklerini, yani gösterişin çeşitlerini iyi bilmeli ki sakınabilsin. İkincisi, manevi mertebelerden bir şey elde ettiği zaman kendini beğenmesin. Ve kendini töhmet altında bıraksın. Desin ki, alemde benden daha yoldan çıkmış yok. Benim kadar bozuk adam yok. Benim kadar kötü niyetli yok. Böyle hep kendini itham etsin. Ve her işinde kusurunu görsün. Yani ben işte ne güzel namaz kıldım, gece kalktım, teheccüde millet kılmıyor falan. Öyle düşünmeyecek. Ya ben ne biçim teheccüd kıldım, ne huşursuz, ne huzursuz, ne feyizsiz, ne bereketsiz. Yine namazın içinde şunu düşündüm, bunu düşündüm falan. Hemen kusuratını, küsuratını görmek suretiyle o namazını veyahut o orucunu, hangi salih amel, nafile amel yapıyorsa, ya millet hiçbir şey yapmıyor, ben neler yapıyorum ya falan diyeceği yerde, ben ne kadar noksan yapıyorum, eksik yapıyorum. Sahabe-i kiram nasıl kılıyorlar, evliyaullah nasıl kılıyorlar, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı nerede, mübarek göğsünden, içinden tencere kaynaması gibi kaynama sesleri geliyordu ya, Allah'tan korkusundan sallallahu aleyhi ve sellem. Biz hayatta bir kere öyle namaz kılmadan öleceğiz ya. Ha böyle yapsın. Üçüncüsü, rızık endişesine düşmemek. Allah'a karşı hüsnü zanda bulunmak. Yani güzel düşünmek. Güzel düşünen güzel bulur. Yani Allah zalimleri, fasıkları, kafirleri, hatta köpekleri, sair mahlukatı, böcekleri, yılanları bile rızıklandırıyor. Bana takdir edilen rızkımı gönderir elbet. Beni de mahrum etmez, aç bırakmaz diye bir teslimiyet, tevekkül üzere bulunması. Dördüncüsü, bir dua yaptığı zaman, şimdi işte o duayı da öğreteceğiz inşallah. Benim maksadım niye geç hasıl oluyor veya duam niye kabul olmadı, kabul eseri niye görmüyorum falan. Böyle acele etmemesi lazım. Acele ederse duası reddolunur. Bir de duam kabul olunmadı derse hiç kabul olmaz. Halbuki kabul olunmadı demese, dünyada eserini görmese bile mutlaka o kadar bir bela ondan çevrilmiştir. Veya ahirette günahlarına kefaret olur. Yapılan duaların hiçbirinin boşa gitme ihtimali yok. Dua yapan Müslüman olduktan sonra, ehli sünnet olduktan sonra. Fakat acele edenler reddediliyor. Yani ben dua ettim kabul olmadı. Bu çok kötü bir zarar veriyor. Beşincisi, insanların eziyetlerine tahammüle kendini alıştıracak. Nazlı olmayacak. Efendim şu şöyle dedi incindi, bu böyle dedi incindi, bu yan baktı, bu yan bari insan. Hususi insanlar olabilir, hanımındır, çocuğundur, özel, umumi insan olabilir, yoldan geçen olabilir, metroda karşılaştığın olabilir. Hususi umumi, herkesin. Küçük olur, çocuk olur, büyük olur, yaşlı olur, seni seven olur, düşmanın olur. Hepsinin eziyetine tahammül. İnsan, yani bütün peygamberler eziyete tahammül ederek, bütün veliler insanların eziyetine katlanarak o makamlara erdiler. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ümürtü bil müdârat kema ümürtü bil ferâiz. Namaz, oruç, farzları nasıl bana emredildiyse insanları idare etmekle de öylece emrolundum. Yani insanları derdini çekmek zor iştir ama büyük iştir. Bunu yapan da çok kazanır. Yedincisi, devamlı suyu hatimeden korkması lazım. Sonum kötü olur mu? İmansız ölür müyüm? Ya ben niye imansız öleyim canım? İşte hocayım, hacıyım, işte ömreye gittim falan. Ya sen Ali Adar Efendi 120 yaşında gelene gidene ben bu dedenin iman selameti için duacı olun diye dua isterdi ya. Bütün veliler son nefeste iman kaybetmekten korkmuşlardır. Çünkü amellere nefis girer, şeytan girer, riya girer, kibir girer, gurur girer, ucub girer, kendini beğenmek girer, haset girer, fesat girer, riya girer. Yani bunları, şeytanın çok oyunları var. Sen bunlardan ne zaman kurtulduğunu garantiledin. Bu kadar evliyaullah korkmuş iken, tevfeni müslümen, ya Yusuf Aleyhisselam peygamber bile Müslüman olarak canımı al diyor. O bile Müslüman ölmek için dua diyor. Halbuki masumdur, kesin karar verilmiş hakkında da. وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِ Peygamberlik makamında olan daha salihlerden olmak ister mi? İstiyor işte. Beni salihlere ilhak eyle. Kur'an-ı Kerim'de geçen duasında. Onun için devamlı imanlı ölmek, son nefesi kazanmak, bu hususta Mevla'ya yalvarmak lazım. Sekizincisi, uzun vadeli düşünmemek lazım. Tuğlu emel, yani uzun beklentiler, daha yaşarım, şunu yaparım, bunu ederim, bunu alırım, şunu satarım, torunumu görürüm, onu evlendiririm, torunumu, torunumu falan. Yani böyle beklentilere giden adam işte işlerini düzeltmez. Nasıl olsa yarın var, öbür gün var, daha genciz, şuyuz, buyuz. Ya 70 yaşında adam yeni işe giriyor. 20 yaşındaki çocuktan beter. 80 yaştaki adam yeni hırslarla dolu. Ya bu nereye gidecek? Demek ki aniden gaflette ölecek, helak olup gidecek yani. Onun için diyor, bir insan namaz kıldığı zaman bu benim son namazım. Bir daha namaza. Efendim, yaşar mıyım, yaşamaz mıyım? Şimdi yatsı namazını kıldınız. Cuma sabah namazına çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız? Bunu hesap edeceksiniz. Siz de ben de. Ben size dua edeceğim gittiğim yerlerde inşallah. Makbul saatlerde, kabul mekanlarında. Siz de bana dua edeceksiniz inşallah. Böylece dünyada sohbet arkadaşı olduk. Madem birbirini bu kadar dinledik, vakit ayırdınız bana. İnşallah çok istifadeniz olur diye ben dua ediyorum size. Siz de sohbetlerden çok faydalanmak için, İmam Gazali Hazretleri'nin bu nasihatlerini unutmamak için, inşallah bize de Allah bunun çözümünü bir kitap haline getirilmesini toplayarak nasip mesel eylesin. Böylece önümüzden, gözümüzden ayırmayız da işte bu nasihatlerle inşallah amel ederiz. Ne yapacağız? Bunun sonunda bir fezleke olarak şimdiden başında bağladım yani. Bu bir Evliyaullah'ın, Şarihlerin Hazaratı'nın, yani bu zat 1139'da vefat etmiş Şeyh Abdurrahman Er-Rumi Hazretleri. Sabri diye meşhurmuş bu zat. Yani bu ne demek oldu? Efendim, tam yani 300 sene. Çünkü şu anda zaten 38'deyiz. 39'da vefat. Vefat edeli 300 sene olmuş. Bunun yaşadığı tarihe bakın 350-400 senelik bir eser. Bu mübarek zat da İmam Gazali Hazretleri'nin bu nasihatı üzerine bu sonunda bu bağlamayı yapıyor. Çünkü diyor bu kitapta çok feyiz bereket var. Bu nasihatleri efendim mürşit bulamayanlar, nasihat edecek müttaki bir arkadaş edinemeyenler bu nasihatleri gözünün önüne koysun. Hiç bunları terk etmesin. Öyle bir bereketi var ki İmam Gazali Hazretleri'nin Evliyaullah eserlerine kabul eseri konulmuş yani. Dualarında icabet eseri zuhur eden insanlar. Senin benim gibi öyle. Gafletle iş yapmazlar. Onun için Mevla onlara makbuliyet, mahbubiyet vermiş. Eserlerine, kitaplarına kalıcılık vermiş. 900 senelik eser yani şu anda okunuluyor, sohbet yapılıyorsa bu o zatın kerameti değil de nedir? Şu anda dünyada her gün yüzlerce, binlerce kitap basılıyor. Kaç tanesi bir sene sonra anılıyor? Veyahut da kaç tanesi insanlar tarafından duyuluyor? Ondan sonra kim amel ediyor, kim tatbik ediyor? Çünkü adamlarda ihlas olmadığı için yani kitaplarında da bereket olmuyor. Hani her ayet hadis yazanın kitabı da okunmuyor. Şu anda dünya kadar tefsirler, hadisler, fıkıhlar, herkes kendine göre tercemeler, cemler, derlemeler yapıyorlar. Ama bakıyorsun eskiden kitap bulunmazdı, ilim azdı. Şimdi ilim esbabı çoğaldı. İnternetlerden zaten herkes istediği düğmeye basıp istediği şeyi soruyor, şey diyor. Çoğu kere de yanlış kanallara giriyor, yanlış fetvalar öğreniyor falan. Onun için hiç güvenilmez internetten alınan bilgilere. Ama yani bu kadar kitap tanıtımı var yani giriyorsunuz bütün sitelere. Şu basılmış, bu basılmış. Ne okuyan var, ne amel eden var, ne kitabın adı geçiyor falan. Millette zaten ilim derdi de kalmamış, hevesi kalmamış. O da ayrı bir dava ama ben dini, İslami mahalleden, çevreden bahsediyorum tabii ki romanlardan. Efendim solcuların, bilmem necilerin, mezhepsizlerin kitaplarına bahsetmiyorum. Bizim içimizde de dolu mezhepsiz var ya. Mustafa İslamoğlu gibi falan, peygamberin aleyhine, sahabenin aleyhine kitap yazan adamlar bunlar. Onları zaten konu etmiyorum zaten. Onlarda ne bereket olabilir, umulabilir ama doğru düzgün ehl-i sünnetim diye yani tabii doğru yani adamın da itikadı ehl-i sünnet birçoklarını da tanıyoruz veya gıyaben biliyoruz. Ama yani kabul eseri zuhur etmiyor. Bereketi yok kitabında. Bu ayrı bir şey. Yani işte İmam Gazali Hazretleri'ne bu verilmiş yani. Hoccetül İslam olarak bütün dünyayı tanıyor. Onun için bu nasihatleri aman diyor takip edin, değerlendirin ki istifadeniz azim olsun. Ve mürşit bulamayan, mürşit illa bulmak lazım. Mürşitsiz adam şeytanın maskarası olur. Ama bulamayana bile diyor, bu mübarek zatın duası bereketiyle bu nasihatler nefis ve şeytan istilasından koruyucu olur. Bu ne demek yani? Bunu 400 sene evvelki bir zat, şerh eden zat bunu sana tazmin ediyor, söz veriyor ya. Evliyaullah, alimler bunu kitaplardan görmeden, kendilerinden evvelki alimlerden duymadan yapabilirler. Biz hep nakilciyiz. Asla bir şey kendi kafamızdan katmayız. Hep kaynak. Kaynaksız hiçbir şey konuşmayız. Efendim. Şimdi ey velvelet, ey oğul. İnni muhakkak ben ketebtü yazdım fiyazel fasli bu fasılda mültemesatike senin istediğin duaları efendim sen benden dua istedin. Ben de sana dualar şimdi yani öğretmemi istedin. Hangi dualarla meşgul olayım, hangi duayla amel edeyim dedin. Ben de bu fasılda o senin istediğin duayı yazdım. Yani şöyle de bir şey var burada. Bu yazdığı dua için fehem beri leke sana münasip düşer ente amele amel etmem biha bu dua ile ve la tensani beni de unutmayasın fi bu dua yaparken yani bu duanın içerisinde neden minen tezkurani beni hatırlamaktan fi salih duake iyi duaların hayırlı duaların efendim içerisinde beni de unutmayasın. Yani İmam Gazi Hazretleri o talebesinden, müridinden de dua istiyor. Meşayih da işte, müritlerinden, talebelerinden, işte küçük büyük demeden, alim cahil demeden herkesten dua. İsterlerdi dua istenmesi. Sünnettir. Kimin dilinde diliyle senin hakkında bir dua kabul olur. Bunun senin hakkında kesin gaybi ilmi yoktur. Onun için herkesten dua istenebilir. Belki birisinden efendim kazanacağın dua hasıl olacak icabet eseri senin çoluğuna, çocuğuna yani yedi nesline kadar sirat edebilir. Hoca İbrahim İbn-i Ethem Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem ona herkes bidaati halini sorarlardı. Yani bu sultanlıktan, saraydan sen bu dervişliği, bu garibanlığı bu nasıl seçtin yani kimse bunu yapmaz falan. Sen bu manevi yola nasıl döndün işte bu kadar büyük veli oldun evliyanın. Reisi oldu ya Allah. Koca Süfyan-ı Sevriler ondan ilim aldı yani. İbrahim İbn-i Ethem çok yani şey olarak okumuş medreselerde ama babası öyle dermiş. Bir hadis öğrenirsen bir dirhem vereceğim sana falan. Çocukken öyle diyor. Bir hadis öğrendim bir dirhem. Böyle diyor babam teşvik ederdi. Beni bayağı bir hadis ezberlemiş öyle çocukluğunda yani. Çocukluğu derken ondan çocukluklar 4-5 yaşları yani ha. Fakat diğer alimler gibi böyle ihtisaslı bir medrese şey duymamış hani. Bir de sultanlık var yani işte sarayda şeylik var. Efendim dünya kadar keyif var yani. Ama çünkü diyor babam diyor babası da babasından da rivayetleri var. Babası da çok alimlerden evliyadan Ethem Hazretleri yani. Babasına da Ethem. Babam diyor işte efendim Evliya Allah'tan bizzattan dua istemiş diyor. Ondan sonra annem bana hamile kalmış diyor. Sonra hacca gitmişler annemle. Hacda da ben Mekke'de doğdum diyor. Mekke'de doğunca beni bir hırkaya efendim beze sarmışlar diyor. Ondan sonra babam bütün insanlara işte, alim ve abid ulema ve ubbat, alimler ve ibadetleri bol olan kişilere hep beni götürmüş diyor bezin içerisinde. Yani doğar doğmaz. Kimi bulursa Harem-i Şerif'te Mekke'de, işte buna dua edin, buna dua edin. Artık o zaman yani 100. senenin başı yani bu konuştuğumuz. Hicri 100'ün başı. Dolayısıyla yani düşünsene tabi'in döneminin başlangıcı yani. İbrahim bile demezler. Efendim, bütün İmam-ı Azamlarla görüşmüş, Süfyan-ı Sevriler yani sayısız zatla görüşmüş de. Ben diyor mesela çok 4-5 rivayet vardır. İlk bu manevi yola tasavvufa dönmesi, tacı tahtı terk etmesi aklına. Bir gün o şeylerde belki anlatılabilir fırsat bulursak. Bazı sohbetlerde anlatmışlığım var ama o bir rivayet. Yani diğer 3-4 rivayet daha var. Birbiriyle çelişmeyen rivayetler. Hepsini birlikte de kabul edebiliriz. Orada diyor, ben diyor esasına bakarsanız yani bana manevi hal geldi. Bütün alimler şeyler onlar. Yani sen ne diyorsun? Süfyan-ı Sevri evet, Remle'de mi lerdi? Neyse oraya geldi diyor. İbrahim bin Ethem de orada bulunduğu bir sırada. Dediler Süfyan-ı Sevri gelmiş işte. O zaman müçtehitlerin başı. Söyleyin ona demiş. Selam söyleyin gelsin de bana biraz hadis okusun. Hani hadis nakletsin. Ne diyorsun ya demişler. Koca Süfyan-ı Sevri muhaddislerin başı, müçtehitlerin başı. Sen yani bir dervişsin yani. Sen ne diyorsun? Demiş siz söyleyin demiş o gelir. Demişler böyle İbrahim bin Ethem diye biri var işte seni istiyor. Ayağını hadis okuyacaksın onu ne demek başlıyorsun onu demiş. Gitmiş. Süfyan Sevri korkarmış ondan yanında. Çıkaramazmış manevi halinden dolayı. Koca Süfyan Sevri konuşmaya korkarmış. Ancak hadis rivayet edermiş, susarmış. Manevi haller böyle şeyler yani. Şimdi bu İbrahim Nev'den bu hale nasıl geldi? Sonra demişler sen bu kadar büyük alimi ayağına çağırmaz mısın? Sen de bir şey tevazuunu denedim demiş. Fakat demiş tam mütevazi çıktı. Şimdi nerede seni beni biri çağırsa falan. O kim oluyor be falan hareketler. Ben alimim o cahil falan. Gerçi İbrahim Nev'den haşa. Cahil dedim Allah bilen cahil olur mu? Alimlerinden üstün ol. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile karşılaştığında radıyallahu anh, koca İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ne diyordu ya? Sen ne diyorsun? İmam-ı Azam da laf açtı ona. Dedi ki sen işte çok dedi İbrahim İbni Edem'sin çok meşhur. Salahın takman dedi dünyaya yayıldı dedi. Rüzük de minel ameli salih hayran kesira. Salih amellerden çok hayır nasip oldu sana dedi falan falan. İlmi de dedi devreden çıkartma. Yani İmam-ı Azam biraz nasihat eder gibi. Dedi ilmi de devreden çıkartma dedi. İlim çok kurtarıcıdır. İlimde çok faydalar var yani. Ondan sonra İbrahim Nevdem de ona dedi ki Rüzük Temilel ilmi hayran kezira. Sana ilimden çok hayır verildi. Yani içtihat derecesine ulaşmış. Müştehitlerin başısın falan falan. Sen de dedi amel ve ihlası sakın unutma ve illa helak de yoksa helak olursun sen dedi. Koca İmam-ı Azam'a böyle konuşuyor yani. Konuşuyor. İmam-ı Azam da kabul ediyor. Yani İmam-ı Azam da mütevazi. O ayrı bir dava. Ama İbrahim Nethem canım. Ama nereden geliyor? Diyor ki babam diyor Mekke'de ben doğar doğmaz diyor. Almış beni hırkaya sarmış diyor. Yani Mekke'de ne demek? Hicri yüzün başı ya. Sen ne diyorsun ya? Ömer bin Abdülaziz bile sağ. Vefatı 102'de. Yani sahabeden, sahabe görmüş nice insan var ya. Yani. Hep sahabe görmüş. O kadar abid ve bir de onların sofilerini, salihlerini bulmuş. Bu bizim tanıdığımız evliyanın hepsinden önce bunu konuşuyoruz ha. O zaman ne Abdülkadir Geylani var, ne İmam Rabbani, ne Cüneyd Bağdadi var, hiçbir şey yok. O kadar eski. Konuştuğumuz evliyanın adını duyduğunuz evliyanın hiçbirinin olmadığı bir dönem ya yüz. O zaman ama ne kadar yüksek seviyede müçtehitler vardır. Hepsini geziyormuş böyle yalvarıyormuş. Ne olur bu çocuğuma dua edin, ne olur bu yavruma dua edin. Diyor ben diyor esasen itikad ediyorum ki artık kimlerden dua aldı ben ne bileyim diyor yeni doğmuşum. O zahit abidlerden birinin duası tutmuş diyor. Ya. Hep dua meselesi kardeşim yani. Benim babam da çok dua isterdim diyor. Her efendim tekkelerde çok gezerdi o zaman. Görmediği, tanımadığı evliya yok. Alaaddin Efendi Hazretleri'ni tanıdı. Ondan sonra efendim Abdülhamid Efendi Hazretleri'nden Beşiktaş Yahya Efendi Dergah Şeyhinden intisabı etti. Gençliğinde, çok gençliğinde. Ta o zaman 50'ler yani. 50'lerde ortalıkta bir şey yok. Her kez ödü kopuyor. Allah demek yasak olduğu dönemler 50'den de önce. 50'den de önce. Ondan sonra hep dua isterdim diyor. İşte belki tabii bize de bir dua tutmuş olabilir. Zaten Efendi Hazretleri nikahını kıymış. Nikah duasını o yapmış. İlla dua. Duanın çok önemi var. Bir alimden bir, her alim değil, salih bir alimden. Bir veliden insan yeni doğan çocuğuna veya çocuğu olmadan önce hayırlı zürriyet falan için çok dua istemek lazım. Yani ulemadan, sulahadan, evliyadan. E şimdi evliya mı kal? Kalmadı olur mu canım? Fî küllü karnin min ümmeti sâbikûn. O zaman bu hadisi inkar mı ediyorsun? Benim ümmetimin yaşadığı her asırda sâbikûn ve umul müdelâ ve sıddîkûn. Ebdelden, sıddıklardan, kırklar, yediler, üçler, 300'ler, 500'lere kadar yolu var. 500'den aşağı asla eksik olmaz. 500 veli dünyada. Hadis-i şerifte bu. Felel gamse meyyen kusun. 500 asla eksilmez. E ölmüyor mu bunlar? Ölürse sıradan umum Müslümanlardan birine velilik makamı veriliyor işte. Yine 500 tamamlanıyor. 300'den ölse 500'den oraya tamamlanıyor. E anladım. 70'ten ölse orada 300'den geçiyor. 40'tan biri, ebdelden biri ölse 70'ten 40'lara geliyor. Efendim 14'lerden biri ölse 40'lardan biri oraya geliyor. 7'lerden biri ölse 14'lerden biri oraya geliyor. 3'lerden biri ölse 4'lerden biri ölse evtat. Akta barba 4 kutup. 7'lerden biri oraya geliyor. Ondan sonra. 3'lerden biri ölse 4'lerden biri oraya geliyor. Ondan sonra kutbu kavs tek. O vefat etse oldu ve herkes ölüyor. O vefat etse 3'lerden biri oraya geliyor. Asla eksilme yok diyor. Usta çok hadis-i şerif yazdık Ruhul Furkan tefsirinde. Şimdi dün gece de çalıştık. Hep bu konuları yazdık yani. Elâni evliya Allah, Allah'ın velileri ayetindeyiz de. Yunus suresinde. Bunları yazdığımız için hadis-i şeriflerde hep kaynaklı yani. Ali'l-Kari'nin bu hususta müstakil risalesi var. İbn-i Abidin'in müstakil risalesi var. Efendim birçok alimin İmam Suyuti el-Havi içerisinde yani İmam Koca İmam Suyuti müstakil risalesi var da Sehavi de yazmış. Herkes yazmış tabii. Birçokları da ulaşmamıştır. Ama bu veliler asla inkar edilemez. İnsan ararsa bulur. Mevla'ya çok yalvarırsın, dua edersin. Ne olur bana bir velini buldur. Hacet namazı kıl. Kabe'ye gidiyorsun o kadar mülteceme gir. Altın oğlunun altına dua et. Yani men talebe şeyhen ve cedde ve cedde. Ciddi isteyene Allah mutlaka buldurmuş. Mutlaka dua istemek lazım. Salih zatlardan dua alırsan çocuğun da hayırlı olur. Bir de bakarsın bir çocuğun yetişir hafız olur. Veya kızın olur. Medresede bir hoca olur. Binlerce kadına çarşaf giydirenler var. E bunlar nasıl oluyor ya? İlle insanlar dua alıyor tabii. Ekseriyet tabii efendim çok dualar alındı zamanda. Şimdi öyle görüyor o duaların bereketiyle yoksa. Bütün dünya düşmanı bizim medreselere. Kimse istemez bize. Herkes istiyorlar Diyanet'e bizi bağlasınlar. Resmiyete bağlasınlar. Kız medreselerin, erkek medreselerin. Diyanetin karıştığı işler ortada. Hangi bir hoca yetiştirmiş, hangi bir alim yetiştirmiş? Bir tane eserini göstersin yani. Hep medreseler yetiştiriyor. Doğuda, batıda işte medreseler var. Ama yani onun için bu efendim duaları berekat olmasa bu kadar talebe, bu kadar hoca, bu kadar salih insan yetişir miydi? Onun için tabii onun duası yine devam ediyor üzerimizde. Fakat insan tabii tanıdığından, çevresinden tavafta rastlarsın bir zata bakarsın mezun-i kiramdan Allah Allah. Yüzünde nur var herhalde mübarek bir insandır. Mekke'de gördüğünden, tekke'de gördüğünden dua isteyebilirsin kardeşim. Barda değil, meyhanede değil yani. Onun için dua istemek lazım. Cami cemaatinden istersin. Bakası Hızır Aleyhisselam'a çattın. Hiç belli değil. Ya. Onun için Evliyaullah çok Bilal Havvas Hazretleri olacak herhalde. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Evet. Beni İsrail'in 40 sene dolandığı Yetihune filat arbaine sene 40 sene ayette var. Tih çölü derler ona. O çölde diyor bir gün bulunuyordum o sırada. Bir de baktım benimle beraber birlikte benim hizamda bir adam da yürüyor. Ben yürüyorum o da yürüyor falan. Hemen içime ilham geldi ki. İçime ilham geldi ki bu Hızır'dır. Yani Hadır diye aşağısıdır. Hadır Aleyhisselam'dır bu. İçime ilham geldi. Hemen gittim ona selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir hakkıl hakkı menente. Hak Teala'nın hakkı bahşi için. Sen kimsin acaba? Dedi ehukel hadır. Yanlış anlamadın. Kardeşin hazırım ben. Bilal Havvas tabii büyük zat. Dedi bir şeyler sorabilir mi? Buyur sor dedi. Dedim İmam Şafii hakkında ne dersin? Manevi makamı nedir? Dedi nevminel ebdel. Seçkin velilerdendir. Evtat da demiş olabilir. Dört velidendir yani. İmam Şafii Ektab-ı Erba'dendir. Dört kutup biliyorsunuz biri doğuda bulunur. Oraya Allah onunla muhafaza eder. Biri batıda bulunur. Dünyanın batısı tüm. Mağrib tarafı, Fas tarafı. Batıda bulunur. Allah Teala o iklimi onun vesilesiyle muhafaza eder. Biri kuzeyde bulunur. Biri güneyde bulunur. Dünyanın dört tarafında. Bunlar evtat, çiviler. Vel cibali evtata. Dağları çiviler yaptık Allah buyuruyor. Bunlar manevi cibaldir, dağlar hükmündedir. Bu veliler. İmam Şafii onlardan biridir dedi. Ahmed İbni Hanbel hakkında görüşünüz nedir sordum. Dedi racunun sıddık, sıddık bir zattır. Nebilerden sonra geliyor ya. Sıddıkın ya, sıddıklar. Ebu Bekir Sıddık'ın başını çektiği sıddıket. İmam Ahmed İbni Hanbel dedi sıddık bir zattır. Ya. Sonra bir Evliyaullah'tan ha Bişri Hafi'yi sordum dedi. Bişri Hafi'nin makamı nedir dedi. Lem yuhlek ba'dehu misli. Ondan sonra onun gibisi yaratılmadı. Daha da yaratılmaz. Bişri Hafi çok büyük velidir. Peki seni dedi ne vesileyle gördüm bana geldin böyle arkadaşlık edin. Bir bereketi bir rike. Bir bereketi dua ümmike. Annenin duası bereketiyle. Hele ki ana baba duası. Baba duası peygamber duası. Babası yaşayanlar nasıl tutturamazlar ya? Nasıl kurtulamazlar ya? Nasıl istediklerine ulaşamazlar hayırla? Babası sağ olanlar. Ama babadan dua alacaksın. Baba, dua-ül valid li velidike, dua nebi-i ümmet. Bir peygamber ümmet için ne dua ettiyse, ben şimdi babam dualarla yaşıyorum. Annem o kadar etti vefat edene kadar. Gece gündüz ederdi o, çok ağzı dualıydı. Dua almak lazım. İyilik yaparsan dua alırsın da kardeşim. Terbiyesizlik, ahlaksızlık yaparsan, anana babana da, soyuşluluk yaparsan, anan da baban da dua etmez. Annene iyilik ediyorsun, onun duası bereketiyle beni gördün dedi. Kimse duadan müstahni olamaz. Allah'a dua etmekten demiyor. Allah'a dua etmekten zaten etmeden duramaz. Her namazda Fatiha'da zaten dua ettiriyor kendisine. İhtiras sıratal müstakim. Ama kimse dua istemekten müstahni kalamaz demek istedim. En büyük veli olsan dua isteyeceksin. Kutbu laktap olsan dua isteyeceksin. Garibandan, dervişandan, meczubandan, hepsinden dua isteyeceksin. Fukaradan, mesakinden. Bu cahildir. Bunun pecmurdedir. Sen ne konuşuyorsun? Rubbe eş'ate ekbara medfu'un bil ebbar. Leveksema alellâh le ebbara. Nice tozlu, dumanlı, saçı sakala birbirine karışmış. Elbiseleri kirli paslı. Hiç kimsenin beğenmeyip herkesin kapıdan kovduğu. Tekkeye gelse tekkede, belki de İsmaila'ya gelse bile derler ki bunun tipi kıyafeti hiç uygun değil ya. Bu ne gelmiş buraya? Peki orada bile derler yani. Tipine kıyafetine her yerde bakıyorlar adamın ha. Kapılardan kovulan nice zatlar, veliler var. Ama dese ki ya Rabbi bu dağı kaldır. Allah katında o kadar hatırı ve cahı mertebesi vardır ki Allah onu yalancı çıkartmaz. Yemininde sadık kılar. Ya onlar da zaten böyle Mevla'dan fuzuli şeyler istemezler. O ayrı bir dava. Ama Mevla ya dağı kaldır ne demek ya? Şu anda dağı kaldır diye dua lezalet bi duaikumul cibal. Hadiste var ya. Yani lev tevekkeltum alallah hakka tevekkülü. Hakkıyla tevekkül etseniz, sıdkıyla iman etseniz, Allah'ı görür gibi huşu sahibi olsanız, dualarınız da dağlar yerinden oynardı. Boşuna faraz abi cümle değil ki bu. Lezalet. Elbette kayar giderdi bir duaikumul cibal. Zeval bulurdu. Dağ yok ya. Uludağ gitmiş. Ya adam kalmadı. Kalmadı derken o 500 veli, 300 veli falan yok demek istemiyorum. Ama yani dua edenler içinde, çoğu dua edenlerin içinde duası makbul adam kalmadı. Hepimiz dua diyoruz. Kıl kıpırtamıyor. Ne daha kıpırtacak? O zaman eksikliği kendimizi arayalım. Dua mutlaka alalım isteyelim. Birinin duasıyla ihtiyat buluruz. Velilerden bile olabiliriz bir duayla. Allah ahlakımızı güzelleştirir. Bir de baktın salihlerden olmuşuz yani. Aa ben niye böyle oldum ya? Hiç böyle olmazdım. Ne oldun? İçki içemez oldum ya. Çıplak karılara bakamaz oldum. Gıybet edemiyorum. Devamlı zikretmek istiyorum. Niye böyle oldu acaba? Ya oluyor öyle. Dua istersen alırsan olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha üstün mü kimse? Hiçbir peygamber ondan eftal değil. O da dua istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ister mi ya? Herkes ondan dua istiyordu. İstiyordu işte. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün geldi. Ne dedi ya Resulallah? Ben dedi umreye gitmek istiyorum, izin istiyorum. Dua buyurun, kabul olsun falan işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eşrik ne yapayım dua? Ya uhay, ey kardeşciğim yani. Kardeşim de demedi. Ey kardeşciğim yani, daha yakınlık kardeşciğim. Yavrucuğum o, efendim, oğulcağızım gibi. Ey kardeşciğim. Bizi de duana ortak et. Vela tensena. Bizi unutma ya Ömer. Ya peygamberlerin en üstünü. Tamam Hazreti Ömer bize göre çok büyük ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyas edilecek bir durum yok. Ama ey Ömer kardeş diyeyim, bizi de unutma bizi de. Bizi de kat duana. Onun için hep dua istemek üzere devam edelim. Mevla, ben de çok isterdim yani. İsmaila'da doğduk büyüdük 6-7 yaşından beri. Gelen giden ulema evliya. Çok insan gördüm 45 senedir. Yani Efendimiz'in yanında çok salihler gelirdi yani. Meve salihin gibi bir, bütün salihlerin barınağı gibi şey bir yerdir yani Efendimiz'in yanı civarında İsmaila. Yani bir dua almışızdır. Peki birkaç dua tutmuştur hakkımızda. Yani salih zatlardan. Yoksa olmuyor yani. İlimle, amelle. Ben okudum, ben bildim, ben bir şey olmuyor. Kendini gördüğün sürece zaten iş yürümüyor. Onun için dualar alacağız. Şimdi sen bu dua üreteceğim. Ben bununla amel et diyor İmam Gazi Hazretleri. Beni de salih duanda hatırlayasın, unutmayasın diyor. Ve emmet duaüllezi, hangi dua ki seltemini benden istediğin, fatlubu sen onu talep et min davat-ı sıha. Sahih hadisler, kaynaklar var. Efendim sen o sahih hadislerden ki duaları bırakma diyor. Sahih dediği, biliyorsunuz Bukhari'nin kitabının adı zaten Sahih Bukhari'dir. Hiç sahih olmayan onda hadis yok. Bakma şimdi sapıklar çıkmış. Bukhari'de de zayıf var, uydurma var falan. Mustafa İslamoğlu bilmem ne, bunlar Bukhari'de ne kadar uydurma. Bukhari'nin aleyhine neler yazdı o şey. İslamoğlu, bak İhsan Şen Hoca Hoca uğraşıp duruyor. Bu İslamoğlu'nun Bukhari'yle ne derdi var diye yazılar yazıyor yani. Onun için bunlar sahih mi? Hiçbir şey anlamaz. Bu çoğu ilahiyatçılar, çoğu profesörüm, doçentim geçenler. İtikadı yok hadislere. Bunlara hiç itikat etmeyin yani. Bunlara... Zaten adam dua et demiyor ki sana. Bir yerde şu duayı oku diye bir nasihatı yok ya. Bir yerde şey yap diye Allah'ı zikret, şöyle zikret, şu zikri oku. Bu kadar hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua üretmiş, zikir üretmiş. Ciltler dolusu duası var ya. Onun için önce diyor duaların en faziletlisi alel itlak, Hadimi Hazretleri buyuruyor. Alel itlak demek kayıtsız şartsız duaların en faziletlisi icma ve ittifak ile, yani bütün alimler ve müçtehitler görüş birliğine varmış ki hadis-i şerifte geçen dualar diğer sahabenin tüm dualarında, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin, velilerin hepsini toplasan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği dualara denk olmaz. Bir defa bil ittifak duaların en faziletlisi sahih hadis-i şeriflerde geçendir. Fakat yani tabii kimisi işte Hizbül Bahar okumayalım, oku Hizbül Ber okuyalım, işte İmam Rufai'nin var, işte Evrad-ı Bahaiye var, işte Delail-i Kalp. Ya tabii bunlar hep salavat ve dualar, bunların hepsi faziletleri var, işte devamlı dua edeceğiz demektir. Ama evvela sahih hadislerde geçer. Ben bunları topluyorum. Kaynakları bir kısmını cem ettim. Edya-i Me'sura. Yani bir cilt, belki de iki cilde gider ama bir ciltte yani yetinmeye çalışacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen sahih kaynaklarda. Hepsinin kaynaklarını vererek, hadis kaynaklarında yani. Sahih kaynaklarda me'sur deniyor buna. Me'sur, menkul demek, nakledilen dualar. Bunları topluyorum, bir cilt etti. Şimdi bunları da peş peşe bir vit gibi yaparsak. Mesela ne diyeyim sana... biz kendimiz bir ilham alıp da Devr-i Ala gibi Muhittin Arabi'ye ilham edilen, İmam Şazeli'ye ilham edilen, işte İmam Rufa'ya, Gelgelani, bunlar mülhem zatlar, muhaddes zatlar. Bunlar tabii ki haktır. Hani bir harf bile Resulullah'tan, Mevla'dan ilham almadan koymadım diyorlar virtlerine. Bunlar doğrudur, biz inanıyoruz. Dolayısıyla biz bu makamlarda değiliz ki biz de size bir virt tertip edelim bilmem ne. Ne gereği var zaten, olanı yapamıyoruz. Ama şunu yapacağım inşallah. Ed'iyetü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın duaları. Ha, Resulullah'ın duaları buna virt de denmez. Tabii ki Resulullah'ın duaları sıhhata geçen sahih kaynaklarda. Bu ne olacak biliyor musun? Aman ya Rabbel alem. Mekke'ye mi gittin? Tekke'ye mi gittin? Kabul saatine mi denk geldin? Ne yapayım hoca efendim? Herkes onu soruyor. Ne okuyayım? Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiğinden eftal hiçbir dualar olamaz. Sol taraftan da Türkçe manalarını yazarız. Numaralarıyla havasını yazarız. Sağ tarafından da sıralı, hani Kur'an dualarını da yaptım ya. Sağ tarafından Kur'an-ı Kerim'in bütün duaları. Tabii Kur'an'daki dualar az olduğu için 8 sayfadan koyduk onu. Ama bu tabii tutar bayağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acayip. Sırf teavuzatı, sığınmaları. Bir cilt sığınma duaları çıkabilir. Şundan sığınıyorum sana ya Rabbi, bundan sığınıyorum sana ya Rabbi. kötü komşudan, açlıktan, selden, yangından, yelden sığınmadığı bir şey yok. Onun için biz toptan hani bir dua var ya, sana nelerden sığındıysa onlardan sığınıyoruz hani. O da kolayına gidiyoruz değil yani, yine onu da o öğretti. Onu da o öğretti, böyle yap dedi. Yani onu da o öğretmese o da aklımıza gelecek bir şey değil. Euzubike min şerri mestaizeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her sohbetin sonunda ben bunu derim. Hiç bulsuz bir şey, bir sohbet bırakmam. Çünkü o cemaat Allah için toplaşmışız. İnşallah haftaya perşembe ben yoğum. Size umreden dualardayım. Siz de bana dua edin. Ondan sonraki perşembe Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi Derneği. Hayder. Yani Hayder olarak telaffuz edelim bundan sonra. Hayder'in sohbet yerimiz var ya. Orada toplaşacağım yani. Önümüzdeki hafta televizyondan dinleyin. Çok efendim hoş bir sohbet var. 2,5 saat ha. Ama akışından böyle bırakamayacaksınız da inanıyorum. Çünkü benim eski sohbetlerim usulü oldu. Şeyde. Bir pazar sabahı gittim. Tam pazar sabahı cemaat doldu. Yollara taştılar. Çoğu da giremediler. Sultan Gazi'ye. Sultan Gazi tarafıydı. Çok feyizli bir bereket. Hiç yayınlanmadı. Facebook'ta da yok. İnternette de yok. YouTube'da da yok. Hiçbir yerde yok. O sohbeti size sakladım. Efendim inşallah önümüzdeki perşembe saat 9'da diyelim. Çünkü yatsı şeye geliyor. 8.30'da millet yetişemiyor. Yatsı bitmiyor. Cemaatle kılanlar için. Saat 9'da arkadaşlar o sohbeti koyacaklar. İnşallah. Harfini kaçırmayın. O kadar ilim var daha. Çünkü okunan haşla mana veriyoruz ya. Böyle hazırlık dersi değil. Okunan haşla mana veriyoruz. Tuluat oluyor yani. Çünkü neden? O cemaatin ihtiyacına göre Mevla ilham ediyor. Haftaya perşembe yani. O sohbette dinlediğiniz sohbetlerin belki de en lezzetlerinden olabilir. Dinleyeceksiniz inşallah haftaya perşembe. Sizi hiç sohbetsiz bırakmıyoruz ya. Şimdi hepsi var. Ben şimdi gidiyorum. Pazartesi var. Efendim salı var. Çarşamba var. Perşembe var. O sırada ben geliyorum zaten inşallah. Yani 4 sohbette var. Her gün ayrı. Hiç dinemediğiniz. YouTube'da şeyde yok. Benim Facebook'ta sistemde de yoktur. Lale Gül'de yayınlamamış. İlk dinleyeceksiniz inşallah. Rabbim tesirlerini halk eylesin. Bütün cemaatlerimizi haberdar edin. Allah için. Hele perşembe sohbeti bütün milleti hazır edin. Saat 9'da. Önümüzdeki bu hafta. Ondan sonra da buluşuruz. İnşallah Rahman. Onun için sahih hadislerdeki dualardan ara diyor. Efendim Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İmam Malik'in El-Muvatta, ondan sonra İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannefi, Abdurrazzak'ın Musannefi, Ebu Ya'la'nın Müsnedi, Ahmed İbn Hanbel'in Müsnedi, Darimi, efendim, Taberani, Kebir, Mucem-i Kebir, Mucem-i Sagir, Mucem-i Evsat, Beyhekî, Davatül Kebir, sonra efendim, Sünen-i Kübra, Nesai'nin Sünen-i Kübra'sı var. Var, var, var, var. Binlerce hadis kitabı var. Ama tabii siz bunları dolanıp edemezsiniz. Ben sizin için arıyorum, araştırıyorum. Kaynakları da topladım yani. Zaten dualarım kitabının 2. cildini hazır ettim hemen hemen. Malzemeyi topladım. Şimdi tercümeleri yapacağım yani. Dönüşte inşallah. Dualarım 2. cildindeki ilimler dünyanın bir yerinde toplanmaz. O kadar ilim topladık onda da. 700 sayfa kitap oldu 2. cilt. 1. ciltte 650-700'e gidiyor. Yani ilaveler yaptık. Yani onlar hep sahih işte. Benim o dualarım kitabındaki dualardan ara dediği var ya. 5 vakit namazın arkasında okunacaklarda ben fasıl açmışım. 1. ciltte de var. 2. cilde de yine var. Çünkü 1'e sığmayanlar. 25 sene evvel yani göremediğim, ulaşamadığım kaynaklara ulaştığım için. 2. ciltte de yeniden öyle bir namazların akabinde dualar. Çünkü ne buyuruyor? Sahih hadislerin dualarını vekra oku Hazreti dua. Bu dua fi cemi evkatike. Bütün vakitlerinde yani gece gündüz her saat Allah'a dua edebilirsin. Bu duayı da şimdi sana zikredeceğim diyor. Hususan akabe salavatike. Özellikle namazlarının peşinde. Yani farz namazların peşinde. Nafile namazlardan sonra da okunur. Ama farzlardan sonra mutlaka oku. Ne buyuruyor? Fe izâ feraghte fensabe ve ilâ rabbike ferghabe. Ferahte ne demek? Namazından farih olduğun zaman. Yani namazı bitirince, namazı bitirince ne yap? Kendini duada yor. Nasap yorgunluk demek. Fensap yorul, yorul. Ne demek yorul? O kadar dua et ki ellerin yani artık ellerin ağrısın yani böyle. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. İrfa'u hazihi leydiye kablen tuhalle bil ahlal diyor. Bu derdi aradıyor Allah Teala. Şu eller cehennemde bu kağılarla, tasmalarla boyunlara bağlanmadan kaldırın elleri duaya diyor. Ey gafiller. Duaya kaldırın. Göğüs hizasında oluyor. Şöyle araları hafif açık oluyor. Ondan sonra dua bittiğinde mutlaka yüzüne sürülüyor. Hazreti Ömer Efendimiz ravisidir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim dua yaptığı zaman la yenzilu la yunzile diyor. Hatta yemsaha bima veccah. Ellerini mübarek yüzüne sürmeden, çünkü duada Allah Teala'nın nurları, feyizleri, bereketleri ellere yağıyor. O bereketle temessüh ediyor. O bereketi yüzüne sürmeden Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem duadan ellerini indirmezdi buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz. Onun için elleri kaldırın. Cehennemde bu kavlanmadan önce, tasmalanmadan önce Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Efendim, duanın adabını yazdım. Yani o kadar adab yazdım ki, dualarım kitabının ikinci cildine inşallah Allah nasip etsin çıkaracağım. O kadar adab var. Yani sayfeler dolusu. Müstakil bir risale olacak kadar efendim şey var. İlim yazıldı. Edebe riayet etmeden ne olursun? Reddolursun, mahrum olursun. Mahrum olanlar neyle oldu? Usulü adabı zayi ettikleri için mahrum oldular. Duan istediğin kadar sahih hadis olsun, isterse Kur'an'dan olsun. Ama sen abdestsiz, kıbleye dönmeden, gafletle, el kaldırmaz, sünnete uymaz, sağa sola bakar, böyle dua okuyor. Neye yaradı bu? İnnallâh lâ bu duâni an kalbin gâfilin lâ. Gafil, gevşek, eğlencede, yani kafası havada yani. Böyle adamdan Allah dua kabul etmez buyuruyor. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Onun için dua, dua, dua. Dinin temeli dua. Dinin tamamı dua. Dua vel ibadet. İbadetin ta kendisi. Dua muhul ibadet. Bütün ibadetlerin özü, iliği dua. İliği, kemiği dua. Onun için efendim duasız din olmaz. Sen diyor sahih kaynaklardan ara. Ama şimdi ben sana bir dua dedim, bana ki bir dua yaz. Ben sana bir dua yazıyorum. Şimdi bu duayı biz Mart dergisinde size söz verdiğimiz üzere dergi çıktı. Yani bugün itibariyle çıktı dergi. Mart'ın dergisi bugünden çıktı. Yani ben işte umreye gitmeden evvel çıktı piyasaya. Arayın. Lale Gül dergisi dergi değildir. Her biri bir cilt kitaba bedeldir. Bazı ciltlerinde çok yüzlerce kitapta bulamadığınız ilmi derlemiş, toplamış oluyoruz. Ona dergi muamelesi yaparsanız bana insafsızlık etmiş olursunuz. Bana insafsızlık etmeyin. Ben çok emek ediyorum, gece gündüz çalışıyorum, size hizmet ediyorum. Çok kitap kaynak buluyorum yani. Onun için dualarla, zikirlerle yazıyorum. Bundan dolayı Lale Gül dergisini aman alın, aman okuyun, aman okutun, aman dağıtın. Abone olun, kuvvet verin, destek verin. Bak batıla destek veriyorlar. Bütün sapıklar kalem alın, kitap alın, şunu alın, bunun için kanal yaşasın, şu yaşasın, bu yaşasın. Ne yapacaksın yaşasın? Gavurluk yapacağım. Birçok bozuk kanal var öyle. Pislik lağımdan beter akıtıyor. Kur'an'a, hadise, reddiye, efendim, hakaret eden. Adamları destekleyenler var. Siz niye Allah'ın yolunu desteklemiyorsunuz? Destekliyorsunuz, Allah razı olsun da. Görüyorsunuz ortalık fena. Maddi manevi sıkıntılar içinde bütün memleket. Onun için bu şeyi aşmak lazım. Bu kadar sıkıntılı zaman daha ben yaşadığımda görmedim. Her şey karışık, her şey müphem. Hiçbir şeyde güven kalmamış yani. Onun için Allah rızası için siz güvendiğimiz insanlarsınız. Allah için sevenler, Allah için bir araya gelenler. Lale Gül'e sahip çıkın. Dergiyi mutlaka okuyun, okuyun. Hele bu ayda neler var yani. Şimdi bu duayı yazdık oraya mesela. Sen bu duayı nerede bulacaksın? İmam Gazali'nin bu müridine öğrettiği. Bu duayı diyor, aman terk etme, özellikle farz namazların akabinde. Onun için Lale Gül dergisini bu ay, yani Mart sayısını söylüyorum. Şubat çıkıyor artık. Mart sayısında bu duayı bulacaksınız. İmam Gazali Hazretleri'nin öğrettiği dua diye yazıyor. Yani başlığı öyledir. sonunda zannediyorum. Yani derginin en sonu diye öyle yaptık yani. Çünkü dergiyi en son ben tabii bütün yerleştiriyorum. En sonuna onu çünkü yetiştirdik. Size söz verdiğimiz için bir dahaki aya bırakmadık yani. Esasen dergide yer sıkıntısı vardı da biraz ileri geri yaptık falan. Yer açtık. Onun için en sona yerleştirdik. Mart sayısında. Bu duayı bırakma. Bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anh'a validemize öğretmiş. Allah Allah. Bunu da işte bu Şeyh Sabri Er-Rumi Hazretleri bildiriyor burada. Şerhte bildiriyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize çok özel duaları öğretti yani. Diğer kimseye öğretmedi. Fatıma kızını çok seviyorum. Fatıma bir tatüm minni. Fatıma benden bir parçadır. Onun için onunla çok ilgilenirdi yani. Ona öğrettiği şeyler hususidir. Efendim çok özel bir duadır. Fatıma annemize kızına öğretmiş bu duayı. Ve nefru kesir diyor. Faydası çok görülür. Acayip faydası var. Yani bu duanın şimdi o duayı efendim sizlere yazdığımız duayı yani her vakit okuyabilirsin. Kabul saatleri var. Tabii Kadir gecesidir. Arafe günüdür. Ramazan ayıdır. Cuma gecesidir. İşte bu sohbet gecesinde olduğu gibi Cuma günüdür. Efendim yarınki mübarek gün gece yarısıdır. Seher vakti zaten biliyorsunuz yani imsa bir saat kala, iki saat kala. Oo. Ama özellikle diyor hususan akabe salavatike. Efendim hususan oku yani ikra oku akabe salavatike. Namazların akibinde. Mesela Cuma'nın peşinde, nafile namazlarda olabilir, bayram namazda olabilir. Evet. Tabii namazların akabinde olmasında, farz namazların peşinde Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz müezzin ilanlarıyla beraber millet duadan gaflet etmesin diye müezzine tesbihleri ilan ediyor. Sonra dua Sübhane Rabbel Alil Alel Vahab demek ne demek? Duaya başladık demek. Her duaya onunla başlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Sübhane Rabbel Alil Alel Vahab niye diyor müezzin? Duaya yani başladık demek. Onun için farz namazların peşindeki dualar reddedilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordular. Eyyüd dua esma'u. Bu Tirmizi'yle de var. En makbul ama Allah Teala'nın hemen icabet edeceği yani dualar içinde kabule en çok şayan olan hangi duadır? Yani o da o kadar bol verdi ki Mevla bize bu imkanı. Arafat'ta deseydi mesela kaç kere Arafat'a gidebileceğiz hayatımızda? Yani haçya. Safa'da deseydi, Merve'de deseydi, altın onun altı deseydi, Mültezem deseydi. Yani bunlar bizim için çok zor yani. Birçok insan hayatında henüz gidememiş. 2 milyara yakın Müslüman var. Kaçı gitmiş yani? Çoğu insanlar fakir fukara abi. O yerlerinde açtan ölüyor Müslümanlar. Yani. Onun için Mevla işte böyle kabul en kabul saat hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevful leylil ahir. Gecenin son efendim kısmı. Son kısmı ne demek? Yani işte imsak bakacaksın takvime. 6 çeyrek geçeyse 6 çeyrek geçeden 1 saat evvel 2 saat evvel o gerisi gider. Ama son yani. Gece 3'e bölsen son 3'te 1. Bu her yerde var, herkese var. Dağda da var, çölde de var, garibana da var. Gecenin son seher vakti herkese var. Yani bak, hiç kimseyi mahrum etmemiş. Belli yere bağlamamış. Belli mekanlara bağlasaydı insanların çoğu oralara gidemezdi. Onun için. Bir de ne buyurdu? Ve duburas salavatil mektubat. Farz namazların peşleri. Yalnız farz namazı da yani öbür namazı 10 dakika kala kılarsan biraz sıkıntı. Farz namazlar ne demek? Allah Teala farz namazları duaları en çok kabul ettiği saatlere koydu. Bu da ne demektir? Ezanın ilk vaktidir yani. Camide cemaatle kılarsan hem ilk vaktine kılmış olursun, hem 27 derece eftal olmuş olur, hem namazın cemaatle birlikte olduğu için müncebir olur, kusurları küsurları telafi olur ve namazın mutlaka kabul olur, cemaatle reddedilmez. Hele 40 kişinin bulunduğu camilere gidersen en az mutlaka biri kabul olduğu için sen de arada kaynarsın. Bu namazın akabinde yapılan dua da asla reddedilmez. Onun için farz namazların akabinde. Ama tabii evde yalnız kılarsan dükkanda falan, cemaatsiz kılarsan, vaktini geçirirsen veyahut işte istihbab vaktini, müstehap saatini atlatırsan, bir de namazların müstehap saatleri var yani. Son dakikalara kaç bırakmak da mesela ikindiyi özellikle efendim kerahat saatine giriyor. Ondan sonra ben ikindi yıkıldım farz namaz peşine dua edeyim. Ya et yine mübarek dua etme demiyoruz ama müstehap saatlerini kollarsan ve cemaatle kılarsan, erkekler için söylüyorum, kadınlar için cemaate lüzum yok, o zaman mutlaka kabul edileceksin. Yani cuma günde zaten bir an denk getirene ne istese ver göğü yere indir yani, ama işte denk getirme meselesi. Bu itibarla sen diyor bu duayı ben şimdi sana öğreteceğim. Bunu her namazdan sonra oku. Şey yani her vakit okuyabilirsin ama özellikle farzların akabinde okursan çok iyi olur. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Bu hadis-i şerif Bürde radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Men kânet lehu hâcetun ilallâhi felyed'u biha dûra kulli salâtin mefrûdatin. Kimin Allah'tan bir isteği varsa, Allah'a bir müracaatı varsa, yani bir yok mu hepimizin ne kadar dertlerimiz var? O zaman o derdin yeri, Allah o derdini giderene kadar, o muradını verene kadar, işte evlenmek mi istiyorsun, ayrılmak mı istiyorsun, işte helalından rızık mı istiyorsun, işte hastalığına, şeker hastalığına, kansere bilmem ne şifa mı istiyorsun, başının ağrısına, dişinin ağrısına, işte herkesin haceti var Allah'a. Her dakikada dolu hacetimiz de yenileniyor. İşte kimin Allah'tan bir isteği varsa onu her farz namazın akabinde yapsın. Her farzın akabinde yaparsa bir zaman içinde o baktın olmuş. Sen de anlamayacaksın nereden oldu ya. Her farzın akabinde o işi özellikle istesin ama. Tabii biliyorsunuz hamd salavat okunacak. Peşinde bir daha salavat bitince bir de amin denecek. En ufağından edebi budur. Ama duaların ikinci cildini bekleyin. Orada yazılan adabı hiçbir kitapta bulamazsınız. Yani onlara da riayet ettiğin zaman zaten hasıl olur. Yine bir hadis-i şerifte Kurtuba ehlinin büyük muhaddislerinden Ebu Bekir İbni Ebyaz radıyallahu anh tahric ediyor bu hadis-i şerifi. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men sallâ ferîzaten felû davetun müstecâbetun. Kim bir farz namazı kılarsa ona %100 müstecap makbul bir dua hakkı veriliyor. Biz çoğunu işte gafletle geçirdiğimizde namazı kılar kılmaz sola selam verirken yarı ayağımızı kaldırıyoruz yani. Kapı mı çalındı, telefon mu çaldı, şarjım mı bitti, kim ne dedi, mail geldi, mesajında ne var? Yahu kardeşim farz namazı yeni bitirmişsin. Hele bir zikret ya. Farz namazların akabinde dualar reddedilmez. Sübhanallah, elhamdülillah, işte 33-33 onları okuyacaksın, dua edeceksin. Virtler var. Bu kadar farz namazların akabinde okumak için duaların birinci cildi dolu. Dualarım kitabının. Özellikle ben ilk çıkan eserimde bile ben bunları millete çok tavsiye ediyordum. Onun için farz namazı kılana %100 bir dua verilmiş. İşte burada da edebine riayetle, namazın müstahap vaktinde, cemaatle falan, hele bir de Kabe'de, yüz binlerle birlikte cemaatle kılınınca, Ravza-i Mutahara'da falan. Yani tabii farz namaz ama mekana göre de isticabet şartları daha artar. Efendim işte cemaatin kalabalık olması ve bu duanın kabulünü çabuklaştırır. İhlas, ne istediğini bilmek, huzuru kalp. Tabii bunlar olmazsa olmaz şeyler ama insan cemaatle kıldıktan sonra dünyanın dağın başında bir en ücra köşesinde de kılsa yine müstecap bir dua hakkı verilmiş. %100 kabul ama. İşte bu hakkımızı kullanalım. Yani günde 5 kere %100 kabul hakkımız var. Günde 5 kere. Bizim var binlerce derdimiz. Hiçbiri daha çözülmemiş. Niye çözülmemiş abi ya? Yani şu anda benim şu kadar müşkilatım var. Hallu asan olmamış. Niye olmamış acaba? Ben dua etmiyorum demektir. Ben yalvarmayı beceremiyorum demektir. Ben her farzın akabinde işte en öncelikli isteğim neyse onu öne alırım. O iş hasıl olana kadar her farzın peşine onu isterim ya. Yapamıyoruz ya. Yapsak var ya. Yakında hasıl olur her şey. İnşallah yapacağız. Bu duaları ihmal etmeyeceğiz. Şimdi o dua şudur. Mübarek bildir. Allahümme ey Allah Celle Celaluhu. Biliyorsunuz Allahümme bütün duaların başında İsmi Azam olduğunu bile söyleyen var yani. Ya Allah demektir. Zaten Allah ismi şerifi İsmi Azam oldu. Yeter ki okuyan ağız düzgün olsun. Kuvvetli rivayet. Ey Allah inni eselüke ben senden istiyorum. Minen nimeti, senin bize ikram edeceğin nimetlerden, dünya ve ahiret nimetlerinden ne istiyorum? Temameha. Ben nimet istiyorum demiyor. Nimetlerden ne istiyorum? Tamamını istiyorum. Allah. En tamam olanını istiyorum. Allah Allah. Birisi bu duayı yaptı. Allahümme inni eselüke temamen ni'me. Bu yağmur, yemek dualarında Ali Adel Efendi babamızın tertip ettiği yemek dualarında, sofra dualarımızın da sonunda biliyorsunuz bu var. Efendim. Ya Rabbi nimetin tamamını istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona, ey şeyin tamamını ni'me. Sen bir şey istedin ama nimetin tamamından ne demek istedin? O zat da dedi ki Davetun ercu biha hayra. Ya Resulullah bir dua aklıma getirdi Allah. Yaptım işte. Hayır istiyorum. Yani iyi niyetle yaptım. Çünkü sahabe-i kirama böyle bir şey sorduğu zaman çekinirlerdi. Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir dua mı, zikir mi yaptım? Evet. Ya Resulullah hayır umuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne min temamin ni'met duhulel cenneti vel necate minen nar. Cennete girmek ve cehennemden kurtulmak nimetin tamamlanmasındandır. İşte sen nimetin tamamını istiyorum ne demek? Dünya zaten öyle de geçti, böyle de geçti. Allah hepimize nimet gönderiyor, rızkımızı yediriyor, çürüyor. Ama cennete girmek çok zor iş. Cehennemden kurtulmak en büyük iş. Ya femen zuhzihanin nâl ve udhilel cennete fekad faz. Ne buyuruyor? Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde kim cennete girdirilir de cehennemden ırak edilirse ancak o kurtuldu. Ya, tabii ancak o kurtuldu. Cehenneme düşene kurtuldu diyebilir miyiz? Dünyanın ağası, paşası, kralı olsa, 400 sene firavun kadar, karun kadar, hazinesi olsa, hüküm sürse, başı ağrımasa, dişi ağrımasa, sonu cehennem olduktan sonra kurtuldu diyebilir miyiz? Onun için nimetlerden tamamını isteriz. Bu duanın başı böyle başlıyor. Allah'ımızın nimetleri sonsuz ama bunu ikiye ayırabiliriz. Dünyevi nimetler, uhrevi nimetler. Bir dünyada verdiği iyilikler var. Sağlık, sıhhat, afiyet, eş, çoluk, çocuk, rızık, para, yiyecek, içecek falan filan. Bir de ahiret nimetleri var. Ruhani nimetler tabii. Efendim, onun için cennete girmek. Ha, cennete girse bile nimet tamam olur mu? Olmaz. Alaaddin Efendi babamız sorardı. Adam da derdi, daha ne diyeceğim ya? Adam cennete girdi, daha ne kaldı? Yok evladım. Her cennete giren Mevla'nın cemalini görmüyor. Mutezile'den cennete girenler olacak. Cehennemde bayağı yandıktan sonra. Ama mahrum olacak Ruhiyetullah'tan, Cemalullah'ın müşahedesinden. Dünyada inkar ettiği için. Onun için nimetin tamamlanması ancak Allah Teala'nın cemalini gördüğün zaman olur. Mevla'nın cemalini görmeden evvel cennetteki nimetlerde ne olmadı? Tamamlanmadı. Hepsi eksik kaldı. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Biz ne yapalım? Bir eve misafir olduk. Sahibi bizden razı değilse içinde mutlu olabilir miyiz? Dünya kadar yemek olsa da boğazımıza tıkanır. Onun için nimetin tamamını yani Mevla'nın cemalini müşahedeyle sonuçlanacak derecede. Bütün nimetlerin tamamı isterim. Ondan sonra ve minel usmeti usmetten, usmet nedir? Efendim Allah'ın koruması demektir. Günahlardan muhafaza etmesi demektir. Evet. Ne istiyorum bu korumalarınla ilgili? Devameha, devamını istiyorum. Yani şimdi Allah Teala seni bu zamana kadar zinaya düşmemişsin. Ama düşebilirsin. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh derdi, ya Rabbi zinadan muhafaza eyle, ya Rabbi hırsızlıktan muhafaza eyle. Derlerdi sen Ebu Hureyre'sin ya Resulullah'ın sahibisin, en yakınlarındansın, bu kadar büyük muhaddis, yani ravisin, bu kadar ümmete ilim neşrettin, sen nasıl böyle dua yapıyorsun yani? Duasına bir şaşırıyorlar. Âmentü bi muharrifil kulûb. Üç kere derdi bunu. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim. Bir de benim kalbimi döndürürse yani ben peygamber değilim ki. Son dönem tehlikesi var. Son nefeste iman söylemek bile ya var. Tehlikesi var. Onun için ısmet korumak demek. Ya Rabbi sen beni bugüne kadar zinadan korudun, içkiden kurtardın. Faizden, fuhuşten neyse herkesin kendine göre Allah'ın koruduğu günahlar var. Yoksa hepimiz bin türlü kebair en büyük günahların içinde bulurduk kendimizi. Nitekim öyle insanları durumunu görüyoruz. E bizi bunlardan koruduysa biz bunun nesini istiyoruz? Devameha. Devamını istiyoruz. Çünkü ya Rabbi aman korumanı üzerimizden çekme. Hıfzınla muhafaza eyle. Çünkü sen bizi korumazsan biz ne oluruz? Bir de baktık. Efendim günahın içine düşmüşüz. En hacısı hocası Arif-i Billah olsa, Allah'ı tanıyan veli olsa zinaya düşme tehlikesi var mı? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri olmaz demedi. Neden? Çünkü peygamber değil ya. Günaha düşebilir. Ve kâne emrullâhi kaderen mektûr. Allah'ın kararları yazılmış, biçilmiş. Onun için yani bizi peygamberin dışında kimsede ne yok? Masumiyet sıfatı yok. Ama ne isteyeceğiz Allah'tan? Hüsmetin efendim yani korumasının devamını istiyoruz. Allah. Bu da çok önemli bir dua. Yani imanla çene kapayana kadar, Müslüman olarak ölene kadar bizi İslam ile muhafaza eyle. Bizi Müslümanlık dairesinde, haramlardan korunmuşluk dairesinde muhafaza eyle. Ve minel rahmeti şumuleha. Rahmetin, rahmetten istiyorum. Ne istiyorum? Şumullüsünü istiyorum. Çünkü sen ne buyurdun? Rahmeti ve sıhhat kulle şey. Beni rahmetim her şeyi kaplamış. Ben de şeylerden bir şeyim. Beni de sen yarattın. Beni kaplasın. Hem dünyamda, hem ahiretimde, hem dinimde, hem malımda, hem mülkümde, hem canımda, hem sevdiklerim. Şumullü ne demek? Şumul, kapsayıcı. Rahmet her tarafımı kuşatsın, kaplasın. Allah Allah. Ve eselüke ben senden istiyorum minel afiyeti. Afiyetten ne istiyorum? Afiyet çok acayip bir şey. Husuleha. Afiyetin husulünü istiyorum. Şimdi varlığını istiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Selullah ala afiyet. Allah'tan daima afiyet isteyin. Fe inne ehaden lem yu'ta ba'del yakin hayran minel afiyet. Allah kimseye yakinden sonra, yakin ne demek? Şüphesiz iman. Şüphesiz imandan daha hayırlı hiçbir şey yok. En üstün nimet o. Şüphesiz iman. Yani görür gibi iman. Tabii onda mertebeleri var. Allah cümlemize en yüksek mertebesini nasip eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahibi ve sellim. Hiç kimseye afiyet, imanda şüphesizlik yakın mertebesinden sonra afiyetten daha hayırlı bir makam verilmemiştir. Yani afiyet ne demek? Belasızlık. Yani başında bela yoksa arkadaş kaşınma. Kaşınma ya. Allah bela vermemiş. Neye uğraşıyorsun? Hırs, tamah, onu yapayım, bunu edeyim, onunla dolaşayım, bununla bulaşayım. Al başına belayı. Afiyetin husulünü isterim. Çünkü Ayşe annemiz dedi ya Resulallah ben Kadir gecesine rastlarsam ne isteyeyim? Affe afiyet iste. Ya Ayşe selullah selillal affe vel afiyet. Affe afiyet iste. Bir de Allah'ın neki afun tuhubbul affe fafani af iste. O duayı öğretti ona. Diğer bir hadis-i şeriflerde ne diyor? Af ve afiyet iste. Af günahların bağışlanması. Afiyet belasızlık. Afiyette olan adamın ne karnı ağrı, ne başı ağrı, ne hasta olur, ne diş ağrı, ne fakir kalır, ne hakir kalır, ne borçlu kalır, ne dertli kalır. Ne kimse ona bulaşır, ne o kimseye dalaşır. Afiyet ya. Bende de hiç bulunmaz. Ama işte isteyeceğiz. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mâ se'elel ibâdü şeyen eftale min en yaghfira lehum ve yu'afiyahum. Kullar Allah'tan bağışlanma istemekten, afta o mağfiretten şey, bir de afiyet istemekten daha eftal hiçbir şey istemediler. İsteyemezler de yani. Bütün hadis-i şeriflerde Allah-u Teala'dan af ve afiyet istemem. Duaların kitabında var mı? Zelzele duası diye de geçiyor o. Mesela ben bu dua kitabına yazmıştım. Depremde de bunu bir gazete böyle zelzele duası diye benim kitaptan aldı herhalde. Zelzele duası diye manşet yapmış. Ama zelzele olduktan sonra tabii. Her yer yıkıldı. Bu da zelzele duası yazıyor. Yahu kardeşim. Biz onu ne zaman yazdık? 92-93'te yazdık ama amel etmedi millet. Devrildi, yıkıldı gittiler. Allahümme yeselükel afiyete fid dünya vel ahira. Lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedev hazil kelbat. Hine yusbuhu hine yumsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sabah ve hiçbir akşam hayatı boyunca bu duayı terk etmemişler. Afiyet isteme duası. Dualarım kitabında da var. Biraz uzundur o da. Orada zelzeleden de yerden dibinden batırılmaktan da sığınıyor. Yani hiç terk etmemiş. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu duayı terk etmemiş. Sen nasıl bu duayı yapmadan yaşıyorsun ya? Rastgele yaşıyorum işte hoca efendi diyorsun. Tabii doğru diyorsun yani. Rastgele boşuna yaşıyorsun. Bu duayı sabah akşam hiç terk etmemiş. Bak ben bu sabah abdest alırken bunu okudum mesela. Çünkü vaktim yetişmiyor pek abdestte okudum. Ne yapayım? Terk edilecek bir şey değil. Ya Rabbi senden dünyada ahirette afiyet isterim. Allahümme yeselükül affe vel afiyet. fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Dinim hususunda, yani namazım, abdestim, inancım. Öyle ya, milletin çoğu ehl-i sünnetten çıktı. İslamoğlu'nu dinliyorlar. Kader inkar etti adam. Bunun dininde afiyet var mı şimdi? Yok. Dinine bela isabet etti. İşte dinimde afiyet bu demek. İtikadımda bozukluk nasip etme. E bak, adamların çoğu bozuldu. Adam tarikattan çıkmış, zikri bırakmış. Bilmem, ondan sonra ehl-i sünnetten ayrıldım. Ben mutezileyim diyor, bir şeyler. Ne oldu? Dinine bela vurdu, musibet vurdu. Dinimde afiyet isterim. Ve dünyaya, dünyamda afiyet isterim. Dinimde, itikadımda, amelimde. Bir namazı kaçırdın. Sabah namazında uyuyakaldın. Dinine bela vurdu. Çok büyük musibet vurdu. Evin yansaydı daha şahidi. Malın yansaydı daha azidi. İkindiyi kaçırdın. Ben boşuna mı konuşuyorum sana? Hadis-i şerif saydı. Men terake salate lazı fe kennema vütürahle ve male. İkindiyi kaçıran, terk eden, ailesinin, malının hepsini kaybetmiş gibidir. Bütün her şeyin yansa, hepsi ölse gitse, mallarında yıkılsa. Neyse, ikindiyi kaçırmak odur. E işte bak, diyorum sana, dinine bela vurdu. Yani dükkanın yansaydı bela saymaz mıydın? Çocukların ölse, hepsi bir anda ölse, 5 çocuğun, 3 çocuğun, bela değil miydi senin için? E onun gibi de aynı oldu diyor sana. Onun için dinimde afiyet isterim. Sonra yine hadis-i şerifteki meşhur sahih duada ne diyor? وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Musibetimizi dinimize vurdurma. Yani dinimize vurdurma ne demek? İtikadımı bozdurma, amelimi eksik ettirme, farzları terk ettirme, sünnetleri terk ettirme, haramlara düşürme, günahlara düşürme. Çünkü öbür türlü ne oldu? Dinine musibet vurdu, anladın mı? Dinimde afiyet isterim. Ve dünya, dünyamda, dünyada belli zaten. Hasta olmayayım, kaza yapmayayım, bela yapmayayım, sağ salim eve döneyim, ticaretim güzel olsun, borca girmeyeyim işte, işsiz kalmayayım, eşsiz kalmayayım, çoluk çocuğumuz iyi olsun, isyankar olsun. Yani dolu, dünyada da bela çok. Bunlardan kurtuluş istiyorum. Ve ehli, ailemle de afiyet istiyorum. Eşime, hanımıma. Ve mali, malıma da afiyet istiyorum. Bak bak, malıma da, yani burada 4 madde var. Özellikle mala afiyet. Çünkü çok mühim yani, mal giderse, insan muhtaç kalırsa, cemaati kaçırır, para derdine düşer, çoluk çocuğun nafakasını temin hususunda ders okuyamaz, sohbet dinleyemez, meşgul olur, ilim alamaz, amel işleyemez. Çok kötü. Onun için malımda da afiyet isterim. Malıma bela vurdurma. Çünkü vermişsin bir mal, istifade edeyim. Allahümme mestur avrati. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Çok ayıplarım, kusurlarım, noksanlarım. Ayıplarımı ört, kapat. Dünyada, ahirette, dost, düşman huzurunda rezil, rüsva etme. Amin ravati. Ya Rabbi, çok korktuk, tehlikeler var. Dünyada, ahirette, ölürken, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda. Dünyada da bu kadar tehlikeler var önümüzde yani. Korktuğum adamlar var, çekindiğim işler var. Yani herkesin kendine göre çekinceleri var. Korktuklarımdan emin eyle. Ve gil aserati. Ayağım kayıyor ikide bir. Düşüyorum, kalkıyorum. Zellelerimi izale eyle. Yani günahlarımın eserini kaldır. Allahümme la tu'minni mekrak. Ya Rabbi, sen bana güven verme. Azabından, gazabından beni emin etme. Çünkü her an bana kızabilirsin. Beni cehenneme de atabilirsin. Sakın bana bir emniyet hali verip de, ben nasıl olsa cennetliyim diye düşündürüp de beni helak etme. Devamlı korku halimi koru, muhafaza eyle. Ve la tenzani sitrak. Senin perden üzerimde. Sen benim perdemi açsan, benim millete rezil etsen, işte 2 tane ne diyeyim sana, tape düştü birileri hakkında. Telefon tapeleri düştü ya internetlere falan. Adam, bir de baktık, Mekke'de, Tekke'de, camide falan görünen adam, bir de baktık Bakara suresine makara demiş. Uuu, Allah muhafaza ya Rabbi. Duyduk onu işte. Mesela o zamana kadar Allah onu örtmüş. Millet onu, o işini bilmiyordu. Meğer gavurlarla arasında konuşurken Kur'an'la alay ediyormuş. Anladın mı? İşte perdeni, sitrini ne yapma? Bizden çekme. FETÖ bu işte çok. Tabii pisliklere alet oldu. Ondan sonra da yani adamı öldüren de Allah'ın kaderini imza diyor, icra diyor. Çünkü Allah'ın kaderi o adamın silahla öldürülüp ölmesiydi. Ama öldüren katil oldu mu? Oldu. Günahkar oldu mu? Oldu. Çünkü sana ayıp araştırmayın diyor. Sen karşısın milletin kapısını, telefonunu dinliyorsun. Ondan sonra ne pislikler yaptılar o. Erkan Akonbalyoz şeylerinde, insanların, kızlarının bilmem özel hayatlar. Ondan sonra millet bazısı intihar eden oldu askeriyeden. Yani bunlar kadar namussuz var mı? Hiç affedilecek adamlar değiller. Allah şerlerinden muhafaza etsin. İşte Ya Rabbi üzerime örttüğün, kapattığın perdeni benden soyup çekme. Çünkü perdeni çektiğin zaman damdazlak, çırılçıplak, efendim her şey meydanda kalırım yani. Sen örtüyorsun, kapatıyorsun. Öyle işlerimiz var özelde. Bu bizi sevenler, selam verenler görseler yüzümüze tükürürler. Bir daha da bize selam vermezler. Ama Allah perdeliyor da kendi biliyor, kurban olduğum insanlara açmıyor. Allah'ım mahfazını ya Rabbi, sen beni muhafaza eyle, koru. Min beyni yedeyi, önümden gelecek tehlikelerden. Ve min halfi, ardımdan gelecek tehlikelerden. Ama kaza nereden geldi? İşte ya araba arkadan bindirdi. Yarıya kadar göçürdü. Arkadan geldi. Bak bu dua yapsaydın gelmezdi. Ardımdan gelecek. Önümden gelecek. Ne oldu? Karşıki şeritten geldi. Tak önden bana bindirdi. Veya önümden bir tehlike geldi. Önümden gelecek belalardan kor. Ardımdan gelecek belalardan kor. Ve an yemini, sağımdan gelecek belalardan kor. Ve an şimali, solumdan, bak sağdan tehlike gelir, soldan tehlike gelir. Görmüyor musun haberlerde? Dört taraftan tehlike yağıyor. Ve min fevki, üstümden gelecek tehlike. Allah Allah, yıldırım ya. Şimşek çağır, bir yıldırım kafana iniyor gitti. Üstten geliyor. Ve eûzü bi azametike en uhtâle min tehdi. Altımdan bir sallantı ve sarsıntıyla göçük olup da hasif olmasında yerin dibine batırılmamdan senin azametine sığınırım. Büyüklüğüne sığınırım. Ya bunu diyen adam Allah batırır mı? Zelzele olsa da, herkes batsa da onu batırmaz. Ama sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı terk etmezdi. Dualarım kitabımda var. Arapça fiiliste bulmuşsunuz. Allah'ın eseri göre afiyete diye başlıyor. Tam sayfasını buluyor. Ubedlu Hoca sağ olsun size çok hizmet ediyor. Siz de ona dua edin. Bak gitti kalktı. Kitabın sayfasını getirmeye. Size ben sayfasını derim. Onun için afiyet, afiyet, afiyet, ayınla. Öbürü afetten gelir. Aa, çok kötü. Afiyet değil. Hemzeli değil. Ayınla, afiyet. Yani belasızlık. Ben senden ne isterim diyor İmam Gazali Hazretleri. Resulullah öğretti tabi sallallahu. Husula, afiyetin husulünü isterim. Ve minel ayşi, hayatın, geçimin kanallarından, çeşitlerinden ergade, en bol olan geçimleri isterim. Ve minel umri, hayatın, ömrün, yaşadığımız, yaşayacağımız süre için esade, en saadetli, bahtiyar, en hayırlı, en güzel isterim. Ve seluke, ben senden isterim. Ve minel fazli, ve minel ihsani, senin ihsanından, iyiliklerinden. Ya tabi burada ihsanın özel makam olarak ihlas tabi biliyorsunuz. Sahih hadiste ihsan makamı tarif edilmiştir. Allahümme İhsan ne diyor? Efendim sayfa şu andaki, yani daha yeni baskı yapmadık. İki cildi bir arada basacağız da. Şu andaki sayfada, son baskıda 176'da duanın okunuşu sabah demiş. Efendim gerçi buna sabah demeye lüzum yokmuş. Yani çünkü bu sabah akşam. Lafız değişmiyor. İçinde asbahtü emsiyeti yok. Yani duanın sabah akşam okunuşu aynı. Onu da demiş olayım da. 176 öyle alışkanlıkta demek, not öyle kalmış. Yani bu yeni ciltte de bunlara hep bakıyoruz. Bu dua sabah akşam okunuyor. Allahümme neselükel afiyete fid dünya vel ahire. Evet. Çok da uzun değil. Yani manayı uzun verdim ama. Allahümme neselükel affe vel afiyete fi dini ve dünyayı ve ehli ve mali. Allahümme mestur avrati ve amir ravati ve akil aserati. Allahümme la tu'minni mekrak ve la tenza'ni sitrak. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye. Hala tu'minni mekrak ve la tenza'ni sitrak yokmuş. Yokmuş. Ve amir ravati'den sonra geçiyorsun. Ben bazı çok çok da bilmenin bu sıkıntıları var. Birbirine karıştırabiliyorsun. Müteşabihat oluyor. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye. Ve min kalfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki. Ve a'udu bi azametike en uhtâle min tehdi. Ya iyi. Yarım dakika tutmasın. Sabah akşam ne kadar sikortağımı görüyor musun? Dualarım kitabında oldu. Ne hazineler var. Evet. Onun için afiyetin husulünü istemek duaların en önemlilerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı afiyet istemiştir. Abbas ibn Abdülmuttalib, Hazreti Abbas amcası, dedim ya Resulullah allimni şeyen eselullah. Allah'tan isteyeceklerim arasında bir şey öğret de onu isteyeyim. Duaları sen bilirsin. Allah sana vahyediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına buyurdu ki sel rabbekel afi. Rabbinden afiyet iste. Yani belasızlık. Birkaç gün bekledim diyor. Sonra geldim diyor. Ya Resulallah allimni şeyen eselü Rabbi Azze ve Celle. Bir şey daha öğret bana Rabbimden isteyeyim. Dedi ya Abbas ya amme Resulillah. Ey Abbas ey Resulullah'ın amcası. Benim amcam demiyor. Ey Resulullah'ın amcası. Selillâhel afiyete fid dünya vel ahirah. Allah'tan dünya ve ahiret başına gelecek her şeyde afiyet iste. Bir rivayet dedim ya Resulallah bir şey öğret bana sabahtan geceye kadar onu isteyeyim. Hed'u bir şey min gadvetin ileleyh. Resulullah buyurdu. Feselillâhel afiyet. Sabah başlasan akşama kadar dua edeceğim desen yine ben sana derim ki Allah'tan afiyet iste. Kimse afiyetten daha üstün bir şey istememiş diyor ya. Allah Allah. Sen ne diyorsun ya ya? Çok isteyelim hakikaten belasızlık ya. Evet, afiyet ne demek arkadaş? Dinini, dünyanı, her şeyi içine alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor. Hadis-i şerif. Afiyetin manalarını sen afiyet ne demek biliyor musun? El-afiyetü aşaratün. Afiyet 10 maddedir. Hamsetün fit dünya. 5'i dünyadadır. El-ilmü. İslam'ı anlayacak, yaşayacak ilim. Vel-ibadetü. İbadet. Dünyada bu. Cennette ibadet yok. Ve rizkul helal. Helal rızık. Cennette her şey helal. Ve sabru aleşşidde. Zorluklara tahammül ve sabır. Ve şükru aleyni'me. Nimetler geldiği zaman Allah'a şükür. Azmamak. Kudurmamak. 5'i dünyada. Ve kapsedün fil ahira. 5 tane afiyetin mertebesi de ahirette tecelli edecek. Yeti melekül mevt bi lütfin ve rahme. Ölüm meleği hoş gelirse, merhametle gelirse, Allah'ın selamıyla müjdesiyle gelirse afiyet. Bak istiyorsun afiyet neler istiyormuş oluyorsun anladın mı? Ve la yuravvi'uhu münkeru ve nekiru fil kabr. Münker nekir gelecek kabirde onu korkutmayacaklar. Kabirde var ya ödün kopar diyeceğim de ödün kopsa ne olur yani artık. Ödün kopmuş zaten. Ölürken de. Ama kabirde seni korkutmasa azap yapıyor. Dünyada görsen onları ölürsün korkudan. Orada ölüm yok yani. Ölmüşsün zaten. Münker nekir korkutmayacak. Ve ekün aminem minel fezi'il ekber. Yarın mahşerde neferiyatlar kopacak. Adamlar cehenneme atılırken öyle bir bağıracaklar. Dünyada olsalar o bağırmakla göğüsleri yırtılırdı. Büyük panik var. Orada emin olacak. Yani herkesi ödü kopuyor, cehenneme atılacağım diye o rahat huzur içinde duruyor. Çünkü dünyada afiyet istedi. Afiyet duasını yap. Bak İmam Gazali bu duasını 5 vakit yapan adam. Afiyet ve minel afiyeti husuleha. Afiyeti husulünü istiyorum diyorsun. Daha ne istiyorsun? 5 vakitte %100 kabul dua hakkın var. Felevdâvetü müstecabe farz namazı kıldığın için. Tabi burette olur mu yani? Ömrü hayatında bunu isteyen adam bela bulur mu yani? Onun için bu duayı ihmal etmeyin. İşte Mart sayısında Lale Gül'ün yazdık. En sonunda yazdık. İmam Gazali'nin öğrettiği dua. Resulullah Efendimiz öğretmiş Fatıma annemize esasen. Dua oradan geliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve yumha seyyiatu. Ve tekun hasenatu makbule. Sevapları makbul olur. Yani iyi bir amel yaptın. İlla kabul olacak bir şey değil ki. Sadaka verdin. Belki redd olursun. Yaptığı iyi ameller makbul olur. Seyyiatı da memhu olur. Mahvolur. Silinir gider. Ve emur ala sırat kel berkil hatıf. Sırattan şimşek gibi geçer geçtiğini anlamaz. Ve yedhulül cennete bir selam. Cennete de selametle girer. Selamet yani belasız bir şekilde cennete girdi mi daha bela kalmadı. Cennete eline korku ve üzüntü yok. Şimdi afiyeti gördün mü? 5'i dünyada 5'i ahirette. Dünyadakiler de acayipti yani. Çünkü ilimsiz ahiret kazanılmaz. İbadetsiz ahiret kazanılmaz. O çok önemli. İkisi olmadan, o dünyanın afiyeti olmadan ahiretin afiyeti de olmuyor. Ondan sonra helal rızık. Çünkü helal rızık haram yediğin zaman da ahiretini kaybettin. Duaların da reddolur. Bir de rızkını bulamazsan da, aç kalırsan da ilim ibadet yapamazsın. Anladın mı? Bir de dünyada iki halden hali kalmaz insan. Ya sevdiği şeylerle karşılaşır ya istemediği şeyler başına gelir. Bunun dışında hali kalmaz. O zaman ne oldu? İyi istediği şey başına gelince şükrediyorsa, istemediği bir şey başına gelince Allah'tan razı olup sabrediyorsa afiyeti tamamlandı. Ama şimdi başına bela gelince beni mi buldu bilmem ne, çıktı dinden imandan Allah'a itiraz etti. İşte afiyeti bozuldu anladın mı? Çünkü ahiretini de kaybediyor böyle yaparsa. Dünyada da ya istediğinle ya istemediğinle karşılaşırsın. O zaman sabır ve şükür. El iman nisfan. Fenisfun fi sabr ve nisfun fi şükür hadisi burada meydana geliyor, devreye giriyor. İman ikiye bölündüğü zaman yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Bu ne demektir? Başına bela geldi, Allah'a itiraz eder, beni mi buldun? Nimeti görü ben kazandım ya falan şükretmez. O zaman sabır da yok, şükür de yok, din de yok, iman da yok demektir. Allah'a inanan böyle olur mu? İşte afiyet on kısımdır. Sen ne istiyorsun? Ve minel afiyeti husûleha. Afiyeti husûlunu istiyorsun. Beş vakit istersen vermez mi Mevla? Onun için asla bu duayı ihmal etmeyin. Efendim, ve minel ayşi ergadeh. Geçimin yaşanılacak şey yani para, kazanç. Ergadeh. Ragadeh Kur'an'da da çok. En bolunu, en bereketlisini, tarlacısın, mahsulcüsün, fındık bekliyorsun, çay bekliyorsun, seraların var, meraların var. Ergadeh. En bol üretim. Harsler, nesiller çoğalsın. Efendim işte dua etmiyorsun ondan sonra geliyorsun zır zır zır ağlıyorsun. Haberlere çıkıyorsun. Ne oldu? 40 bin lira masraf ettim bu seralara. Sel geldi bir domates kalmadı. Ben ne yapacağım şimdi? Devlet yardım etsin. Etsin tabii devlet yardım ediyorsa etsin. Devlet bu kadar vergiyi niye topluyor? İşte fakir fukaraya yardım etmesi lazım esasen de. Ama kardeşim sen de bir dua etmiyorsun Allah'a ya. Bir bolluk bereket istememişsin, rızık istememişsin. Beş vakit namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Arada bir, cumadan cumaya, arada bir, bayramdan bayram. Ya senin bereketin olur mu ya? Olmaz be kardeşim. Duasız adamsın yani. Namazsız adam zaten duası olur. Namaz kılmadan yapılan dua kabul olur mu? Asla. Farzı terk ediyor zaten. Geçimin en bolunu isterim. Ve minel ümri es'ade. Ömrün, hayatın en saadetlisini isterim. Yani hayat tabii ki geçiriyoruz. En saadetlisi ne demek? Allah'ın istemediği her şeyden kurtulup Mevla'nın emirlerine hiçbir şey terk etmeden yaşarsan en saadetli hayat senindir. Yoksa ekmek elden su elden, sıcak sudan soğuk suyu elin çıkartmadın. Senden saadetlisi yok. Olur mu öyle şey ya? Namaz yok, abdest yoksa, ahireti helaksa, firavun gibi olacaksa buna saadet denmez. Ömrün en saadetlisi ne demektir? Allah'ın rızası üzere yaşayabilmektir. Ve minel ihsan etemme. İhsanın en tamamını. Yani ihsan derken burada Hadim Hazretleri diyor ki burada haseneyi kastetmesi kuvvetli muhtemeldir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok dualarında ne okurdu? Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Buradaki haseni ihsan manasına alsak güzel olur diyor. Yani dünya ve ahiretin güzelliklerinden en tamam olanlarını isterim. Zaten dünyada hasene artık her şey dahil içinde. Şeriatta yasak olmayıp da mubah olan bütün nimetler dünyanın hasenesidir. Ahiretteki hasene bütün nimetler, en son Mevla'nın cemali ve rızasını müşahede kazanmak onun için. Ama demin dedim, el ihsanen te'abudallaha kenneke terah fe'inlem tekün terah fe'inlehu yarak. İhsan kelimesinin özel manası hadis-i şerifte, sen Allah'ı görüyorsun gibi çok huzur üzere, yakın üzere ibadet etmendir. Sen Allah'ı göremiyorsan da onun seni gördüğünü kesinen bilmendir. Biliyorum zaten. Ne biliyorsun zaten? Öyle bir namaz kılıyorsun ki bir kere Allah'ı hatırlamadan çalışıyorsun. Allah seni gördüğünü biliyorum diyorsun lafla. Zevken tatmış değilsin yani. Onun için ihsan isteyeceksin. O makamın en tamamını, mükemmelini bana nasip et. Bu manada da diğer şerh almıştır. Bu duanın içerisine efendim hasenat. Hattadi tefsirinde zikrediliyor. Efendim haseneler yani dünyadaki haseneler, ahiretteki haseneler. O da 10 şey. Onun için Kitab-ül Bereke'den almış Kadim Hazretleri. Kitab-ül Bereke çok mübarek bir kitaptır. Hakikaten adı üstünde El Bereke yani. Dolmuş ilimler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok duası Rabbena atina fiddünya haseneydi. Ve hangi duayı yapsa bir insan mutlaka diyor Rabbena atina'yı o duanın içine koymalı. Kunut duasıysa da kunutun içine koy. Bak kunutta da okunur Rabbena atina. Zaten namazda en duanın kabul olunduğu vakit nedir? Dübüras salavat mektubat. Farz namazın akabinde. Selamdan önceki daha kabul oluyor. Selamdan önceki dualar. Tabii selamdan önce kafana göre takılamazsın. Ayet hadiste olanı yapabilirsin ancak. Bize mesela bizim Sibyan'a bile, çoluğa çocuğa bile Osmanlı ecdadımızdan gelen şeyde Rabbena atina öğretilmiş. Ha o İbn-i Mesud'un teşehhüd duasından sonraki duasında geçiyor ama tabii onun tümü uzun gelir diye herhalde. Rabbena atina'yı almışlar mesela oradan bir seçme yapmışlar. Ben şimdi dualarımın ikinci cildini hazırladığımda o teşeğütten sonra selamdan önce. O arada meşhur olan, varid olan bütün duaları hemen hemen topladım yazıyorum. O İbn-i Mesud'un o inni yeseluk minel Allah'ım inni yeseluk el cennete ve ma karrabe eyleyha mesela. Ne acayip bir şey. Yani en sahih dua. Ondan sahih dua yok. Zaten sana yeter bu dedi. Sahabeden birisi biraz çok fazla duaları karıştırdı. Dedi ne yapıyorsun dedi ya. Bu kadar uzun yani karıştırma. Allah'ım inni yeseluk el cennete ve ma karrabe eyleyha işte. Cennete yaklaştıran haberler. Cennete, cehenneme yaklaştırandan sığınmak. Cennete yaklaştıran istemek. O İbn-i Mesud'un teşebbüt duasında var. Fakat bizim ecdadımız tabii onun insanlar çok uzun şey yapıyor. Bir de imam oluyorsun zaten çok uzatmamak lazım selamdan önceydi. Cemaatin halini, hastası var, yolcusu var. Kendin kılarsan o duaların tümünü de ezberlesen okuyabilirsin. Namazda yüzünden okuyamayacağına göre ezberlemen cevap eder de. Ben bunları ezberleyemiyorum diyenler selam versen alırsın kitabı eline. Selamdan sonra o mesur dualar okunur. Ama bir insan hangi duayı yaparsa mutlaka içine diyor Rabbena Atina'yı koymalıdır. Rabbena Atina'sız bir dua yapmamalısın diyor yani. Çünkü bu Arafat'ta da Rabbena Atina geçer. Arafat'ta da en çok duası Rabbena Atina'ydı. Bu namazda da geçer, kunutta da geçer, teşeğütte de geçer. Yani Rabbena Atina duasını okunmayacağı bir yer var mı desen yok derim. Çünkü hem ayette olması hasebiyle bir şey. Dua bakımından ama. Ha sen gidip Fatiha yerine Rabbena Atina geçer demedik şimdi. Yanlış anlama. Evet. Hasenat ondur. Yani ve minel ihsani etemme. İhsanın en tamamını, hasenelerin en mükemmelini istedik ya şimdi. Sayfa kaç olduğunu tam bir sorsak. Yeni dergide bu İmam Gazali'nin duası 96'ya. En sonsa 96'dır o zaman. Son sayfada mı yerleştirmiş acaba? Yani biz tabii ki 95'ten belki başlamıştır başı. 96'ya sığdı mı tamamı? 96'ya tamamı sığmış. Yani zaten dergi neyle bitiyor? 96'da bitiyor. 96 ile bu dua orada yani. Bütün deminden beri bir saat oldu belki konuştuğum istediklerimizin hepsini yapan, zikreden dua. Ha anladın mı? Mesela ihsanın en tamamını istiyorum. İhsanın en tamamı nedir? Beşi dünyada beşi ahiret. Beşi dünyada din ilmi istiyorsun. Çünkü din ilmi olmayanın ne dünyası olur ne ahiret olur. Helak oldun gittin. Salih amel istemiş oluyorsun. Yani beş vakit namaz, işte emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Helal yemek, bunlar deminki istenilen içinde de afiyetin de kısmında buraya kadar hemen hemen üçü denk geldi. Zevce-i saliha, hayırlı bir eş istiyorsun. Ben zaten evlendim hocam bundan sonra aldık başımıza bir sıkıntı şimdi bundan sonra. Kaç da çocuk yaptık, atsan atılmaz, atsan atılmaz. Ha bu dua boşuna mı gidecek? Hiç boşuna gitmeyecek. Allah Teala... senin eldeki hanımını da salihattan yapabilir. Bir de bakarsın en bozuk huylu kadın dur kafanın etini yiyor. Bir de sütlü man olmuş. Ama hasta olmadan tabii canım. Felç olduktan sonra konuşamıyorum. Onu istemiyoruz yani. Onu demedik. Ya ne dedik? Allah afiyetle, hayırla hep afiyetle dua etsin. Hep afiyetle. Bak afiyet şeyini unuttuğunuz anda helak olursun. Ben çok şişmanladım. Gittim Kabe'de asıldım dualar falan 80 İşte 283'lerde işte duayı becerememek tehlikesi çok büyüktür. Dedim ya Rabbi illa da beni zayıflat, illa da beni zayıflat. Ya zayıfladım ama şeker hastalığıyla zayıfladım. 30 kilo verdim o dönem. 55'lere düştüm. Ama olmadı afiyetle. Şimdi bak dua da ya Rabbi beni illa da zayıflat. Afiyetle. Afiyet demek belasız. Deseydim hasta olmadan da zayıflatacaktı beni. Allah yapmaktan aciz değil. Sen şimdi ihsanın en tamamını istiyorum. E ne oldu? Zevce-i Saliha istiyorum. Bizim karı 40 yıllık karı. Bu da Saliha olur mu zaten? Fasıka. Bazı böyle kadınlar var. Adam evlenmiş kalmış. Kadınla namaz yok, abdest yok. Kocasını çok rahatsız ediyor. Ha! Bunun tersi kadına da bela olmuş adam var. Kadına bela olmuş adam daha fazla herhalde. Daha fazla. Kadınlar yine namaz abdest veren biraz oran nispet fazla onlardan. Erkekler daha huysuzsun. Ne olacak? Allah senin karını da yola alabilir, kocanı da yola alabilir. Sen dua et. Zevce-i Salih, zevci Salih. İste. İşte ihsanın en tamamına giriyor. Çünkü hasenat ondur diyor ihsanın içinde zikredilen. Efendim, afiyet istemezsen belayı bulursun. Efendim, ya Rabbi bana işte illa da araba ver, illa da araba ver. Aldın bir araba, bindirdin duvara. Hadi gitti. Afiyetle istemedin. Ya Rabbi bana çocuk ver. 20 sene çocuğu olmamış. Adam diyor ya ne olursun ol ya Rabbi ver. Ne verirsen ver ya Rabbi bir şey ver. Çocuğum yok. Ya öyle deme. Afiyetle de ya. Afiyetle de ya. Hayırla de ya. Sonra oldu bu çocuk. Oldu hırsız. Babasının hallarını çalıyor. Sonra babası diyor ki ya bu çocuğu diyor ben ne yapacağım? Eve sokmuyorum. Hakkımı da haram ettim. Bayramda bile ev almıyorum. Ne lazımdı bu çocuk şimdi başına bela oldu? Afiyetle iste. Vel meskenüllezî yeskünü fî. Bir de mesken. Dünyada mekan, ahirette iman niye demişler? Mesken. Yani bir insan, yani Allah hepinizi kiradan kurtarsın. Yani bir tane cemaatimi, bir tane zerre kadar bizim sohbeti dinleyen bir Müslümana kirada kalmak nasip etmesin. Dua ettim size. Allah'ım salli ala seyyidine. Hakkı seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidine. Bizim sohbetimizi senin rızan için dinleyenler bütün hepsini kiradan kurtar ya Rabbi. Çünkü kira beladır yani. Ay dediğin hafta gibi geliyor. Para denklenmiyor yani. Zaten millet asgari ücret. Neyine yetecek adam? 1000 liradan aşağı kira yok. Adam alıyor 1400 lira. Mantığım almıyor ya. Nasıl geçiniyorlar? Ne yapıyorlar? Çalıyorlar mı? Çırpıyorlar mı? Bilmiyorum. Ya duayla geçiniyorlar? Duayla geçinmeyenler neyle geçiniyorlar? Ben anlamadım yani. Ben bu sırrı çözemedim. Neymiş? Köyden bulgur gönderiyorlar. Geç o hikayeleri. Öyle hikaye anneannemin turşusu falan geç. Yani o köyden gelen komşuluklar da kalmadı zaten. Köyde bulgur kalmadı ki ne? Köyde adam kalmadı zaten. İşte eskiden oluyordu bu laflar. Taranayı yapıyoruz işte falan. Kesme şeylerimizi, makarnalarımızı kesiyoruz. Falan. Nerede? Hani bir sene kışın yiyoruz falan. Böyle geç onlar şimdi. Onun için duadan başka çaremiz kalmadı. Ancak duayla rızkımıza bereket gelecek. Bu ne olacak? E tabi bunlar da asgari ücreti artırsınlar tabi devlette. Bu ne ya? 1400 liraya adam mı yaşar yani? Ondan sonra karıyı da çalıştır. Kızı da çalıştır. Oğlunu da çalıştır. Bütün mahalle çalışıyorlar. Ne oldu? Ayın 15'inde her şey bitti. 20'sine kadar öbür aydan kredi. Ya Rabbi. Millet ibadet yok, dua yok, zikir yok, huzur yok ya. Taizler yeri kaplamış zaten. Düzen bozuk. Düzen. Nizam, sistem, kökünden, topundan Allah'ın dinine dönmeden bu millet iflah olmayacak. Olmaz. Şu mevzuda, şu televizyondan yayınlarına bak ya. Bunlar reytinglere bak. Bunları seyredenler iflah olur mu ya? Bunlar niye yapıyor bu dizileri, bu hokkabazlıkları, tiyatroları çeviriyorlar? E seyreden var. Düğün programı, evlenme programı, bilmem. Her türlü gavurlarda aklına gelmeyecek eğlenceler çıkart. Adalarda, modalarda gelsin bunu. Ne yapıyorsun? E bütün millet onu izliyor. Kaç kişi bizim sohbet ediyor? Kaç kişi onlar izliyor? Ya. İlle benim sohbeti kastetmedim yani. Yani dinden haberdar oluyor demek istiyorum. Ehl-i sünnet bir alim dinle kardeşim. Dinlemez. Sıkıntı. 5 tane de ahirette var ihsan. Kabulü taat. İbadetlerin kabul edilmesi. Yapıyorsun ama kabul müsün? Ve gufranü seyyiat. Günahların bağışlanması. Bu ikisi gerideki afiyet mefhumuna da zımnen dahil olur. Ve irzaül husum. Burada cehennemden kurtulmak, cennete dahil olmak yine gerideki afiyet mefhumunun içinde var. Ama burada farklı olarak irzaül husum var. Bu çok önemlidir. Yani kul hakkı olanları Allah'ın senin adına razı edip cennete gidebilmen. Çünkü amellerin de olsa namazın, abdestin, orucun, haccın, zekatın onu gıybet etmişsin, ona iftira etmişsin, onu dövmüşsün, ona sövmüşsün, işçiyi tartaklamışsın, onun hakkını vermemişsin, borç almışsın, ödememişsin. Bunlar biriktiği zaman o namazını alır, bu haccını alır, bu zekatını alır, sen damdazlak kalırsın. Etedrune menil müflis. Müflis kimdir bilir misiniz? Ya Resulallah nedir? İflas etmiş, işini batırmış, parası pulu kalmamışa derler. Yok, benim ümmetimin gerçek müflisi nedir? Ahirete namazla, oruçla, zekatla gelmiş, hepsini hak sahiplerine vermiş, kendi cehenneme gitmiş. Bir de onların da günahlarından da arta kalanı almış. Çünkü verecek sevabı da kalmamış. Sümme turiha finnar diyor. Onun için bu ve minel ihsani etemme, ihsanın en tamamını bana nasip et efendim duasının içinde ne geliyor? Hasımları razı et benim adıma. Oldu ki ben dünyada helallaşmaya çalıştım ettim. Adam öldü ben bulamadım. Varislerine ulaşamadım. Kul hakkı geçti. Adam helal etmedi, inat etti falan. Böyle şeylerle ahirete gitmek kaçınılmaz olacak bazıları hakkında. Her şey dünyada temizlenmiyor. O zaman hasımlarımı razı etmek manasına da geliyor bu. Yani çünkü Allah Teala seni de severse, ama adamı da alacağı var, ona da sen alacağını bağışla diye böyle karşılıksız iş yapmaz mı öyle? O zaman neden al sana bir köşk, al sana bir saray? Adam da körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Bırakayım bu herifle ne uğraşayım mahşerde, nasıl olsa cennete gideyim, bir an evvel kapağı atalım cennete de. Bu herifle uğraşırken şimdi yine başka haklar, hukuklar çıkar, karıştırdıkça hiç karıştırmayalım. Bir müjde gördüm hemen atlar zaten. Adam zaten zorda. Zorda olduğu zaman ucuza gider biliyorsunuz haklar. Onun için Mevla ucuza alır mı canım? Kat katını veriyor da bunu hakkını helal et diyor. Ve ettim ya Rabbi, tamam mesele cennete girmek değil miydi diyor. İşte bunu benim hakkımda ya Rabbi tahkik eyle demek istiyor. Buradan ne anlaşılıyor? Evemine nefsane etemme. Yani buna bunun hepsi girer mi? Ya diyor temamul hasene husul azil aşara. Bu ihsanın, hasenenin tamamlanması demek onu birden hasıl olsun demek. Etemmet diyor sana. Ya İmam Gazali Hazretleri bu duada sana niye bu tabirleri kullanıyor? Ergade, en bolu. Etemme, en tamamı. Anladın mı? Bunlar boşuna kelime olarak yani sonları kafiyesi düz gelsin diye, kelimeler uygusun diye denmemiştir. Bunların hepsinin altında büyük manalar var. Ve minel in'am, inamından, lütuf keremlerinden e'amme, dünya ahiret nimetlerin içerisinde Allah tekrar tekrar. Bunun içine evlat giriyor, aile giriyor, mallar giriyor. Onların ahvali giriyor, onların mülakat, müteallakatı giriyor. Öyle ya şimdi torunun torunu. Yani vesairenin her şeyi, kıyamete kadar gelecek nesillerimiz var. İn'am onlara bile ulaşır bu dualarla. İn'amın en umumisini ve minel fazli, fazl-ı kereminin mütekessir nimetlerini. E'zebe, en tatlı olanını. Yani en tatlı olan nedir diyor. En tatlı olan, nimetler bol geldi ama hakkına riayet etmeyi nasip eyle. Şükrüne de etmeyi nasip eyle. Onunla ibadete kuvvet bulmayı nasip eyle. Onunla diğer hayırlara yapmayı vesileyle. Anladın mı? Sonunda da o nimeti niye geldi bana diye pişmanlık, nedamet çektirme. Çünkü neden? Allah adama para verdi. Adam o parayla günahlar işledi. Cehennemi boylayınca da keşke fakir olsaydım. Keşke köyde çoban kalsaydım. Bunu dedirtme diye bu manayı da alıyor burada. Evet. Yani işte geri dönüyorum. Geri dönünce de yine bir şeyler buluyorum. Ama hep nereye dönüyoruz? Afiyet istemeye dönüyoruz yani. Bu afiyette yine manalar vermiş. Ne diyor? Afiyet efendim nefsün bila bela ve sahibun bila cefa ve rizgun bila ana. Belasız, hastalıksız, dertsiz, kedersiz bir can. Cefasız, eziyetsiz bir arkadaş. Şimdi arkadaş olmaya mecbur olduğun, geçinmeye mecbur olduğun insanlar var. Ne gibi? Sen hanımın. Hasan atılmaz, hasan atılmaz. Her dakika birine bakıyorsun yani. Bu sana eza cefa diyorsa bu budur. Sokaktaki insana benzemez ki ya. Metrobüste rastladığın adam biri sıkıntı verdi sana. 5 dakikalık ya. Ama şimdi devamlı eziyet olacak bir arkadaş olursa sıkıntı verir. Onun için afiyet istemeye ne giriyor? Cefasız arkadaş. Bir de zahmetsiz rızık. Ve rızkun bile ana. Meşakkatsiz rızık gelecek. Oturduğun yerden rızkın gelecek. Allah gönderir. Bazı evliya Allah buyurmuşlar ki diyor afiyet 3 kısımdır. Dilde afiyet, bedende afiyet, kalpte afiyet. Dilin afiyeti nedir? En yekûne ratben bi zikrillah. Allah'ın zikriyle yaş ve ıslak olacak. Sıralı zikir, zikir, zikir, zikir. Hiç kurumuyor. Tükürük bezleri çalışıyor. Çünkü adam zikrediyor. Bedenin afiyeti nedir? İştigâlu bi hizmetillah. Devamlı Allah'ın hizmetiyle meşgul oluyor. Ben ya işe gidiyorum. Çalışıyorum, ediyorum. O da Allah'ın hizmeti. Neden? Niye gidiyorsun işe? Helal rızık peşinde. Sen namazını kaçırmıyorsan, ibadetle ihmal etmiyorsan, geçim için çalıştıkların en büyük ibadet sayıyor. Hanımının ağzına koyduğun lokma diyor. Nereden koyacaksın onu? Sokaktan mı çalacaksın? Para kazanacaksın da lokma koyacaksın. Sadakanın en eftali eşinin ağzına koyduğun lokmadır diyor. Çoluk çocuğuna harcadığından eftal sadaka yok diyor. Ama sen niyeti beceremiyorsun. Onun için Allah'ın hizmetiyle meşguliyet demek. Kenara köşeye çekilip sırf zikir et, çoluk çocuk aç kalsın ne olursa olsun. Böyle bir şey demedik. Devamlı hizmetle meşgul. Neden? Helal rızıktaysan yine hizmetle meşgul. Çünkü cemaati kaçırmıyorsun, namazını kaçırmıyorsun, ibadetini kaçırmıyorsun. Kalbin afiyeti nedir? Kalbin afiyeti de nedir? Derdi, tasası, muhabbeti, ilgisi, alakası Allah'tan gayri bir şey olmayacak. Eğer bir kalpte Allah'tan gayri dertler, tasalar, şeyler, işte masiva dediğimiz tasavvufun çalışma alanı, kalbin afiyeti, nitahsil. Çünkü bütün tasavvuf, tarikat dersleri, zikirler, rabıtalar, murakabeler en nihayetinde niçin yapılıyor? Nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi. Kalbin boşaltılması, arındırılması. Neden? Masivadan. Allah'tan gayrı hiçbir şey düşünmeyecek. Nasıl düşünmeyeceğim? Dünyada da olay var ben şimdi. Yaşıyorum daha ölmüş müyüm? Ya? Düşünmek o ayrı bir şey. Aklına o gelir bu gelir işini yaparsın. Ama o düşünceler seni Allah'ın zikrinden gafil etmeyecek. Yani unutturmayacak sana Mevla hiç. Bir yandan yemek yiyorsun Allah'ı zikredebilirsin. Eşinle cinsi münasebette bile Allah'ı zikreder. Dilinden etmiyorsun. Üstün açık. Ama kalbinde düşün. Ya bunun nimetini düşüneceksin. Efendim Allah'ın sana verdiği imkanı, iktidarı düşüneceksin. Efendim bu nimette mahrum olanı düşüneceksin. Düşünecek ne düşüneceksin? Allah var yani. Allahsız kılın kıpırdamaz ya Celle Celal. Tuvalette düşünüyorsun. Kabız olsam ne olacak? Bas bas bağırsam hastaneye gidip lavman yapmak lazım yani. Acile kalkarsın ya. Bas bas bağırırsın. Yani bütün bunları düşünebilirsin. Her yerde zikir var. O zaman ne oluyor? İşte burada mühim olan motoru bir çalıştırmak yani. Ondan sonra arada bir işte benzinini verdikçe devam eder gider. Ama şimdi bizim kalpler ölü işte yani hiç. Daha çalıştıramamışız. Yani o biliyorsunuz ısındırma hareketleri çok icap ediyor. Rabıta murakabeler zaten esasen rabıta tamamen ısındırma hareketidir. Yoksa öbür türlü soğuk demiri döversin yani. Soğuk demir şekil almaz. O yani zikre başlamadan sana rabıta yaptırıyor. Isıtıyor, ısıtıyor, ısıtıyor. Sonra zikir tokmaktan çekişten kalbe vurursun. Nakış, nakşibend. Niye nakşibend olmuş yani? Zikri adamın kalbine nakşettiği için. Nakşi tarikindeki rabıta her yerde yok böyle. O bakımdan kalbin afiyeti Allah'tan başka himmeti yani maksadı derdi olmayacak. Ya bunu da adam durup dururken kazanamıyor işte. Mutlaka mürşid-i kamil, mutlaka intisap, mutlaka seyri sülük. Ama onu da yaparsa şeyhinin büyüklüğü seni kurtarmaz. Tarikatının üstünlüğü seni adam etmez. İlla sen o ilacı yutarsan senin midene yarar, kalbine yarar. Hapını yutmadın mı doktor ordinalis profesör. Ama sen ölürsün. Aynen böyle. Ondan sonra ve minel lutfi lütfu kereminden de ne yap ya Rabbi? Burada ekrabeh demiş. İşte bunlar da biraz müshafaklar oluyor. Enfaah demiş. Lütfu kereminden bakalım. Enfaah. Yani daha fazla nüshada çıktı. Daha en faydalı olan. Lütuf demek tevfik demek. Allah'ın seni efendim rızasına muvaffak kılması. Hayırlı amellere muvaffak kılması demek. Evet. En faydalı, en ziyade menfaati olan lütfunu, yani tevfikini bana ihsan eyle. Bu da şu demektir. Bütün menfaatleri, dünya ahiret kârlarımı bana ulaştır. Ulaştır ama rıfkı ve şefkatle. Çünkü adam ilme ulaşır ama ana sağlar. Adam ibadet yapar şubur ama çok sıkıntı çeker. Öyle değil. Rıfk ve şefkatle en büyük menfaatleri bana İsal eyle. Evet. Allah'ım ey büyük Allah'ımız. Künlena. Sen bizim lehimize ol. Aman ya Rabbi. Bu ne büyük bir dua. Lehimize ol ne demek? Rahmetinle, nimetinle. Ve la tekün aleyna. Ya Rabbi. Aleyhimize olma. Ne demek hani sen? Allah kimin aleyhine olursa, zararına çalışırsa, zararını yaratırsa, dünyasında, ahiretinde helak olur. Helak olur. Ama Allah kimin için olursa, kimin menfaatine şeyler yaratırsa, kurtulur ki canda. Allah'ım ey Allah'ım ihtim bitir bir saadeti saadetle acalena. Ecellerimizi saadetle. Yani son nefesimiz geldiğinde saadet ne demek? İman selameti nasip et demektir. Ve hakkı gerçekleştir bir ziyadeti fazlasıyla amalena. Ümitlerimizi, umduklarımızı işte cennetten müjdeyle gelecek, ölüm meleği kabirde hiç azap olmayacak. İşte efendim bu şekilde beklentilerimizi fazlasıyla gerçekleştir. Vakrin yaklaştır bil afiyeti. Bak diyorum sana başı afiyet sonu afiyet ben. Bunu isteyeceksin devamlı. Bil afiyeti sıhhatle selametle beden afiyetiyle kalp ve ruh afiyetle huduvvena ve asalena sabahlarımızı akşamlarımızı afiyetle mukarineyle. Hiç afiyetten ayrı bir sabah bir akşam yaşatma yani. Hep afiyet. Bela uğratma, bela gösterme. Diye dua ediyor. Evet. Kurban olduğum her şey onun elinde. İstediğini yapar bize. Ve asalena. Evet. Yani akşamlarımızı. İkinden sonraki vakte geliyor. Vec'al çevir ila rahmetike, döndür rahmetine masirana, varışımızı, rucuğumuzu ve mealena, gidişimizi son döndüğümüz nokta neresi olsun? Rahmetin olsun, rahmetinin mahalli cennetin olsun. Rızanın mahalli olsun. Sonumuzu. Ve subbe dök sicale affike, affının büyük kovalarını. Yani bunlar tabii mecaz istihare kina devre ala zunubina. Yani günahlarımız üzerine onları tamamen temizleyecek affının kovalarını dök. Yoksa efendim sen eder. Böyle böyle bir günahtır ki Karadeniz üstüne döksen temizlenmez. Yani o şu demektir. İstiğfar etmediğin sürece, tevbe etmediğin sürece, adam zina etti. O sonra gidiyorsun gusül alıyorsun. O gusül senin zinanı temizlemez. Cünüplüğünü giderebilir. Giderir zahiren. Cünüplüğün kalkar. Zinadan cünüplüğün kalkar. Ama Karadeniz'i döksen zinanın günahı temizlenmez. O zaman ne lazım? Tevbe istiğfar lazım. Sen şimdi tevbe istiğfar etmiyorsun. İstediğin kadar yıkan. Onun için affının kovalarını günahlarımıza boşalt. Yani bu ne demek? Bize tevbe nasip et. Mağfiret, istiğfar nasip et. Ondan sonra da affının kovalarını boşaltırsan bir kova da yeter. Ama öbür türlü Karadeniz yetmez. Çünkü neden Allah'ın affı dökülmedikten sonra bütün sular seni paklamak? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle dualar da çok yapardı yani. Vaksilni bil ma'i ve selci vel berat. Bu çok hadiste sahihlerde. Teheccüdün iftitah duasında geçer. Kavme duasında geçer. Yani ruku secde arasında. Acayip bir dua çok yapmıştır yani. Birçok sahih hadiste buna rastlarsınız. Ne diyor? İşte benim hatalarımı suyla yıka. Karla yıka, doluyla yıka. Allah Allah. Çok tabii şehirlerinde iş çıkabilir. Menekkini minel hataya. Kemal mekkesevü bile bu. Minel denes var, minel vesek var. Birkaç lafzı var. Beni arındır günahlarımda. Nasıl arındır? Bembeyaz elbisede kir çok gözükür. Bembeyaz elbise kirlerinden arındırılıyor. Yani kapkara bir şeyi bir yıkadığım vakit nasıl bembeyaz oluyor? Beni günahlarımda, efendim sallallahu aleyhi ve sellem, günah yok haşa. Bizi yani bizim için talimen bunu öğretiyor. Kirlerden beyaz elbise arındığı gibi beni de günahlarımdan arındır. Yani burada bunlarda şu vardır. Tasvir diye bir şey vardır. Zaten rabıta da buradan da gelir. Yani dualarda tasavvur çok önemlidir. Ettaleb bila tasavvurin muhalün demişler meşayih. Tasavvursuz talepler imkansızdır. İlla insan bir şeye yönelerek, bir şeyi şekillendirerek, zihninde ve hayalinde canlandırarak isteyecek. Mesela Ebu Davud hadisinde bir dua öğretiyor. Hazreti Ali Efendimiz'e ne diyor? Sevekul Allahümme ehdini ve seddidni. Allah'ım beni hidayet et, Allah'ım beni doğru düzelt. Ey Ali bu duayı yap diyor Ebu Davud'da. Ama peşine diyor ki vezkur bil hidayeti hidayete tarik ve bir tesdid ve bir sedat tesdideke sehme. Ya Ali diyor sen orada Allah'tan hidayet isterken neyi düşün diyor. İşte rabıta burada devreye giriyor. Mürşidini düşünmek. Sen esas Mevla'dan istiyorsun. Ama arada mürşidinin nurunu, mürşidinin güzel halini, cezbesini tasavvur ediyorsun. Neden? Öbür türlü karı kızı düşüneceksin yani. Parayı düşüneceksin. Bir yere tasavvuru çevirmek lazım. Tevcih etmek lazım. O zaman Allah için sevdiğin bir zat. Eftalül amalel hubbullah. Allah için sevmek en faziletli amel. O zaman mürşidi Allah için seviyorsun. Para vermiyor sana. O zaman Allah için sevdiğin bir zatı düşünmek işte eftalül amal oluyor. Düşünceyi oraya çevir. O zatı düşün. Çünkü düşüncesiz talep muhaldir. Bak hadis-i şerif sana ne öğretiyor? Hidayet isterken düzgün bir yol düşün. Dost doğru giden bir yol. Hiç sapma yok. Öyle hidayet iste. Ya Rabbi beni doğrult. Sedat iste. Sedat. Doğruluk. Doğru, doğruya çevir. Böyle. Yani böyle böyle olmasın. Böyle doğruya yönlendir. Peki bunu derken isterken ne düşün? Sen oku doğru düzeltiyorsun ya diyor. Okunu diyor böyle diyor. Yani ilerisi var, gerisi var, fazlası var, fuzulisi var. İşte kese kese kese kese. Ha, sen oku doğrulttuğun gibi yani düzgün yaptığın gibi veyahut işte hedefe doğrulttuğun gibi de diyebiliriz. Hedefe doğrultuyorsun. Ne oldu? Hedef burada. Sen ne yaptın? Böyle. Gitmedi. Ya Rabbi beni doğrult. Ne demek? Hedefe kitle demek. Sen orada neyi düşün diyor? Oku doğrultmanı düşün diyor. Onu doğrulttu. En ufak bir santim saniye şaşmasında hedefi es geçer. İşte onları yani tezekkürleri, tasavvurları da öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan yani hadis-i affını kovalarını günahlarıma sen. İnsan hemen bir tasavvur ediyor böyle. Kovalarla böyle Mevla'dan şey geliyor böyle. Feyizler, bereketler. Tarikat dersinde de efendim murakabede mesela tecelli. Tecelliye ne diyor böyle? Şelale boşalırcasına o gürültü ve şelalenin akışı gibi Allah'ın feyzinin akışını düşün. Bak. Hep hadis-i şeriflerden alınmış. Bu da şimdi aklıma geldi şu anda. Affının kovalarını günahlarıma boşalt. Allah'ın affı kovayla boşalmıyor esasen. Ama nedir? Tasavvura seni tevcih ediyor. Yönlen. Kovaları düşün. Boşalıyor sular. Onu feyzi öyle düşün. Mağfireti öyle düşün. Mağfiret öyle yağıyor yani. İşte ne diyor? Karla, doluyla, suyla beni yıka. Günahlar karla doluyla yıkanmaz ki. Ama ne demek istiyorum? Sen diyor kirli bir şey aldın. Dolu çok tertemiz bir şeydir. Dolu kar. Kar suyu böyle mesela zaten köylerde kar bastı mı suyu da bulamazlar. Suya da ulaşılmaz yani. Karı eritirler, içerler, yamaşır ederler. Bazı günü iki ay kalkmaz kar bazı yerlerde. Karla, doluyla, suyla yıka. Pis elbiseyi düşünüyorsun. O nasıl böyle? Yani öyle bir affet beni işte onu düşünüyor. O mağfiret isterken efendim kendini kirli halde kirli elbise gibi düşünüyor. Ondan sonra o istiğfarla tutturabilirse hemen böyle bembeyaz oldu falan. Tasavvur, tasavvur. Hafızayı çalıştırırsın. Zakire, tekayül, hayal gücü. Çok önemli. İslamiyet buna önem veriyor. Rabıta da buradan çıkıyor zaten. Bu kadar alimle bu rabıtayı neyle göre kabul etti? Affının kovalarını günahlarımıza boşalt. Ve münne aleyna, bize lütfet. Bi ıslahi uyubina, ayıplarımızı, ıslahını bize lütfet. Yani ayıplarımızı düzeltebilmemizi, kusurlarımızı, noksanlarımızı. Evet. Düzeltebilmemiz için bize lütuflarda bulun. Çünkü hakikaten Allah lütfetmezse bir insan ne yapamıyor? Bir kusurunu düzeltemiyor. 50 yaşına geliyorum. Aynı yanlışlarım var. 60'a doğru gidiyorum diyelim. Adam 80 olmuş. Adam o ayıbını, o kusurunu, o yanlışını düzeltemiyor yani. Allah lütfetmese. Lütfet ya Rabbi ki ayıplarımızı ıslah edebilelim. Ve cealit tekva zâdenâ ve fî dînik ectihâdenâ ve aleyke tevekkülenâ ve atimâdenâ. Ne dua ya, ne dua. Ama siz bir dakikada okursunuz ha, benim mana verdiğime bakma 2 saat. Yani Arapçası kolay ama ah manayı düşünseniz. Manayı da yazdık ama. 96. sayfada, derginin son sayfası. Manayı da yazdık. Ama hoca sen 5 saat anlatıyorsun, manası yarım sayfada bitiyor. Ya arkadaş sohbet niye lazım? Yoksa kitap yazardık, siz de okurdunuz. Sohbet niye lazım? Sohbet şerh için lazım, izah için lazım. Sohbetsiz asla hiçbir kitaptan. Hoca niye lazım? O zaman kitap okusan hoca oluyor mu talebe? Olamaz. Mutlaka üstad lazım. Mürşit de onun için lazım. Bütün zikirleri ben sahih hadislerden bulayım. Akşama kadar çekeyim. Allah'a vasıt olamazsın. Mürşit niye lazım? Sohbetsiz olur dedik mi biz size? Sohbeti yine dinleyeceksiniz. Ama metni duanı okunacak şeyi kısa sayılır yani. Belki bir dakika da okunur. Bir dakika bile sürmez bazına. Ya Rabbi azığımızı takva ile. Azığımızı takva ile ne demek? İşte ayet-i kerimeden çıkıyor ya burada. Ne buyuruyor? Efendim ve libas-ı takva zelke hayır. Takva libası elbisesi en hayırlı giysidir, en hayırlı libastır. Onun için fe inne hayra zâdit takva. Yine ayet-i kerimede. Azıkların en hayırlısı takva azığıdır. Çünkü öbür azıklar, stoklar, bilmem neler bir sene, 2 sene hepsi tükenir gider veyahut da bir sel gelir, bir yıldırım çakar, bütün ambar yanar. Ama takva azığı cennette de sana yeter, sonsuz hayatında temin eder. Ne demek takva? Haramlardan sakınmak. Çünkü ahiret yolculuğumuz var. Çok uzun bir yolculuktur. Sonsuz bir hayata gidiyoruz. Onun için takva ile gidebilirsek büyük bir hazine ve define ile gitmiş oluyoruz. Bozdur bozdur harca. Takva ile ahirete gittiyse harca harca bitmez. Tükenmeyecek bir azığım var çünkü. Cennet sonsuza kadar neyle cennetteki amelin ne? Dünyada muvakkat bir takvalık orada sonsuz azık temin ediyor. Yani benzinin bitmez demektir yani. Bunun manası. Nasıl benzinin bitmez? Git git gider arabanın biter. Ama Allah haramlardan dünyada sakınırsan ahiretteki rızkın, fevzin, mülkün, saltanatın asla tükenmeyecek. Evet. Onun için ariflerden biri mürşidine, tabii ariflerin de mürşidi var. Mürşidsiz adam olur mu? Dedi efendi hazretleri bana bir vasiyet. Tek bir vasiyet. Dedi, usike bi vasiyeti rabbil alemin. Sana tek vasiyet ederim ama alemden Rabbinin vasiyetini yaparım. Nedir o? فَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ. Sizden önce kitap verilenlere de, size de and olsun elbette muhakkak kuvvetle emrettik, vasiyet ettik, tavsiye ettik. Nedir o? Allah'tan, ona karşı gelmekten sakının. Haramlardan, günahlardan, ateşten beter kaçının. Takva. Azığımızı takva ile. Ve fî dîni keçtihâdena. Gayretimizi dinin hususunda eyle. Yani ciddiyetimizi taatına, rızanı kazanmaya kullandır. Sahimizi, mücadelemizi. Yani dünyadan yeteri kadar, geçinecek kadar. Ama geri kalan bütün azmimizi, gayretimizi dinini yaşamaya nasip eyle. Şimdi durum nasıl? Durum tam tersi. En bugün dindar adam bile en fazla 5 vakit kılıyor zaten. Hadi 5'e 5 kılsın, sünnetleri de kılsın. Hadi kılsın, işrak kuşluğu da ekledim. Bizim tarikat ehli onu da yapıyor. Bunların toplumunu toplasan, yani nafile namazlar 100'e kadar çıkmaz ama Efendi Hazretleri 100'den fazla kılardı da, normal vatandaş 40 falan, efendim, diğer sünnetleri müddetleri de kılsan olsun 60, 60-70 rekatlık bir namaz. Bunun hepsini toplasan 1 saat, 1,5 saat. Ama tarikat dersi yaparsa 3-3,5 saat, ha, ona diyeceğim yok bak. O Allah ile bir vakit ayırmış. Onun için vakit ayırın Rabbinizin zikri için diyor. E sen ne yapıyorsun? Ağzına gelenden zikir yaptım zannediyorsun. Bir vakit ayırıp oturup özel zikir yapmışsın. İşte tarikat dersi olmayanlarda bu sıkıntılar oluyor. E tarikat dersi alan da çoğu dersini yapmıyor da onu da geç. Şimdi biz kuvvetimiz ne kadar? 8 saati uykuya şuna buna çıktık, istirahat çıktık. Efendimiz öyle derdi. 3-8'e bölelim derdi. Öbür 8'i de dünya işine yeter derdi. Bütün dünya ittifak etmiş. 8 saat çalışmak yeter dünya işinde derdi. Kaldı bize 8. Şimdi insan bu 8'i ilim, amel, ihlas ve ibadete ayırabiliyorum. Yani bu 8'i bulalım hayatımızda bakalım. Eğer bu 8'i bulamıyorsak fî dînike ictihâdena, cehdimizi biz dine kullanmıyoruz. Bizim din işi arzî. Vakit kalırsa, işte işim yoksa sünneti de kılarım hesabından. Senin yani farz namazların dışında günlük bir dine ayırdığın gayretin yok. Yani ben de namazları kılandan bahsediyoruz tabii. Namaz kılmayandan ne bahsedeceğim? Namaz kılmayanın bu duaların neresinde yeri var ya? Dinde yeri yok ki adamın. Ama gayretimizi dinimize kullanmamızı nasip eyle. Bu çok büyük bir mana taşıyor. Çünkü neden? Gücüm var, kuvvetim var. Fazla vaktin var. Mesai nerede harcıyorsun yani? Fuzuli diziler, filmler. Bilmiyorum. Yazık değil mi sana? Namaz kılan adamsın, Müslümansın ya. Bu dua kabul olursa inşallah bundan sonra 5 vakit namazı peşine yapacaksın ya bu duayı. Korkma, kabul olsun. Kabul olur diye korkma. Bundan sonra ibadete daha bakarsın, yönleneceksin. Bir de baktın dünya işlerini gevşeyeceksin. Ve aleyke tevekkülena ve itimadena, dayanmamızı, güvenmemizi, itimadımızı ancak senin hakkında eyle. Yani senden başkasına duvara güvendirme yıkılır, adama güvendirme ölür, ondan sonra dosta güvendirme düşman olur. Anladın mı? Adam huyu bozulur, kocaya güvendirme boşar, karıya güvendirme kaçar, oğula güvendirme isyan eder. Hiçbir şey. Mala güvendirme yanar, yayal alır, yesel alır. Ancak sana güvendir. Tabii. Bu demek değil tedbir almayalım. Bu demek değil kenarda bir şey stok yapmayalım. Bu demek değil efendim senle işim yok, bununla benle kimle işim yok, herkesi reddedelim. Bu demek değil. Sebepler alemindeyiz. Ama kalbin tevekkülü ancak Allah'a olacak. Bu sebeptir. Sebebe takılmayacaksın. Ama sebebe tevessül edeceksin. Sebebe de hakaret de etmeyeceksin ama. Sebebe de kıymet ve değer de vereceksin sebeplere. Bu değer vermemek anlamına gelmiyor. Ama ona itimad etmeyeceksin. Allahümme ya Allah sebbitna, sen bizi çokça sabit eyle. Alâ nehcil istikame. İstikamet yollarında. İstikamet yolları ne demek? Kur'an ve sünnet dairesinde ehli sünnetten ayrılmamak. İstikamet demek sümme istekamu tetenezzelu alemul melâke la tehâfu ve la tehsen. Ehli sünnet caddesinden ayrılmadan yaşayıp ölürsen ne korku var ne üzüntü var. Daha öleceğin zaman dünyadan çıkmadan melekler müjdeyi getirirler. istikamet, imandan sonra gelen salih amellerin, ihlasların hepsinin tek adını sorarsan, tek adı istikamet. Yani bir kelimeyle sorarsan. Çünkü ayet-i kerimede innellezine amenu sümme istekamu. Fela havfun aleyhim ve lahum yahzenun de var. Onlara korku ve üzüntü yok. Bak iman diyor, öbür ayetlerde birçok vasıf sayar. Kamu salata sayar, atevü zekata sayar. Değil mi? Saimin sayar, saihin sayar. Çok vasıf var Kur'an'da. Zakirin Allah sayar. Ama burada hepsini toplamış. İmandan sonra sümme istekam. İstikamet. Bu istikametin altına ne girer? Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte geçen bütün methedilen sıfatlara da sahip olmak girer. İstikamet yolu üzere bizi sabit eyle. Bunda en mühim mesele, yani mühim olan tabii ki ehl-i sünnet itikadında istikamettir. Çünkü ehl-i sünnet itikadından ayrıldıktan sonra sabaha kadar namaz kılsa iflah olmaz. Mutezilen çok ibadeti olanları var. Ama cennete direkt giremeyecek hiçbiri. Peki ehl-i sünnet olan bazı müşahhas bir adamdan bin kat fazla ibadet abid olan mutezililer vardır, hariciler vardır. Ama cennete direkt giremezler. Çünkü neden? İstikamet caddesinden ayrılmış. İtikatta inhiraf var. Yamulma var. Onun için ya Rabbi sen istikamet caddesi üzere, nehci usulü üzere son derece sabit eyle. Ve izna fid dünya. Sen bizi dünyada koru muhafaza eyle. Min mucibatin nedameti yevmel kıyame. Kıyamet gününde pişman edecek, pişmanlık gerektirecek işleri dünyada yapmaktan muhafaza eyle. Çünkü kıyamette seni pişman edecek için burada yapıyorsun da. Dünyada muhafaza eyle pişmanlık. En büyük pişmanlık zikirsiz gaflet. Bir adam cennetteki en yüksek makamı bile alsa, her işi rast gelse, yolunda gitse, sırat, mizan, cennet, o her şey mükemmel, geldi cennete. Pişman olur mu? Bir şeye pişman olur. La tehasseru ehlül cenneti fil cenneti ala şey. İlla ala saatin merrat bihim. Lem yezkurullaha azze ve celle fiyah. Cennet ehli cennette daha ne istiyorlar ya? Ne ölüm var, ne yaşlanmak, ne korku, ne üzüntü. Hiçbir şeye pişman olmazlar. Ancak dünyadayken Allah'ı zikretmeden bir an, saniye, bir gün değil, bir an bile zikirsiz geçirdilerse, işte demin dedim işte her an ağızla zikir müyesser olmuyor. Kalbi zikre bağlamak, motoru çalıştırmak lazım dedim. Öbür türlü her an insan zikre müsait olmuyor dili. Allah'ı zikretmeden geçirdikleri bir an varsa ona pişman olacaklar. Yani keşke onu da zikirle geçecek. Ya cennette adam en yüksek dereceye gelmiş yine pişman olur. Onun için ya Rabbi kıyamet günü pişman edecek işlerden bizleri dünyada muhafaza eyle diye bu duada yapıyor. Ve hafif anna. Evet. Ya Rabbi sen bizden hafiflet, yani gider, yok et. Fikalel evzar. Ağır günah yüklerinin, efendim, taşımasının yükünü, işte ne diyorum ya? Men a'radanu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Kur'an'dan yüz çeviren kıyamet günü çok ağır yük taşıyacak. Halidine fi, bir de ebedi o yükün altında kalacak. Tabii biz Kur'an'dan tam yüz çevirmediğimiz için ebedi kalmayız. Ama bazı emirlerinden, şeylerinden yüz çevirdiğimiz için muvakkaten yükler vurulabilir sırtımıza. Çünkü o ebedi yükün altında kalmak kafire mahsustur. Çünkü Müslüman en azından cehennemde yansa da çıkacak. Vesâlehum yevmel kıyameti himla. Ne ağır yük taşıyacaklar kıyamet gününde. Ya güneş tavan boyu yaklaşmış. 50 bin sene terden boğulursun, bir de sırtına yük vuruyorlar. Ya Rabbi yüklerin ağırlığını takfif eyle. Verzukna işetel ebrar. Sen bize dostlarının iyi kullar. Ebrar. Ebrar berrin cemiye. Ya ber. İyi kullar. Onun da tabii çok sıfatı var. Onun hakkında da kimdir? Ciltler dolusu kitap çıkabilir. Ebrar'ın tarifi. Kimdir ber? Meşayih bir başladı mı tariflere? Kimse kalmaz. Mübarek kimse kalmaz. Mekhulü Şamil öyle dedi. Ebu Derda Hazretleri Evliya sıfatlarını anlattı dedi. Koca Mekhulü Şamil tabiinin en hayırlılarından. Ya dedi ya Ebu Derda öyle bir anlattın ki ben de bir tane bile bulamıyorum. Kendimi çok uzak gördüm bu sıfatlardan. Allah. Dedi ki ya Mekhul ben sana kolayını söyleyeyim o zaman. Kolayını dünyayı sevme dedi. Dünyayı sevmesen Allah seni sever. Ahiret sana yönelir. Bütün bunlar ondan sonra dedi çorap söküğü gibi gelir. Uzun bir tarif şimdi şey yapamam ama 2 saat söyledi yani. Çok uzun bir tarif. Evliyaullah'ın tarifi var orada. Onun için ebrar. Yani kısa bir tarif yapmış. Elber ellezi la yuzizzer demişler meşayih. Berkime derler, zerreye eziyet etmeyene derler. Karınca ezmeyen meselesi yani. Çok önemli. Eziyet yok. Ya Rabbi bizi iyilerin hayatıyla yaşat. İyilerin hayatı nasıl oluyor? Tevekkül, kanaat, hırsı terk etmek, tamağı terk etmek, dünya temayüllerini terk etmek, şehvani meyilleri terk etmek, vakitleri, saatleri, nefesleri ibadetle muhafaza etmek, lezzet ve rahatlığı zikirlerde, ibadetlerde aramak. Bunlar öyle. Sen sofrada arıyorsun. Efendim, dünyevi diğer şehvetlerde arıyorsun. Onlara da onlar sıkıntı veriyor. Zoruna gidiyor, hiç istemiyor. Konusunu yapmak istemiyor. Sofraya buyurur musunuz efendi hazretleri falan. Siniri bozulur yani. Sofraya buyurur musunuz? Hiç istemez yemek lafı kesin. Şehvet kesin. Şey. Sırf zikre yönelmiştirler yani. Öyle adamlar gördük biz. Gördük yani. Şeyh Muhammed Zekeriya öyleydi. Medine'de bir Şeyh Zekeriya hazretleri vardı. Görülmemiş bir şey. Ama şimdi ebrar denebiliriz adama. Bütün ulema evliya ittifak etmiş zaten. Bütün dünya. Bütün dünya ittifak etmiş yani. E böyle insanlar yaşıyordu. Şimdi de vardır. Ama onların hayatını biz gördük yani. Devamlı zikir, devamlı ibadet, devamlı şey. Hiç zaruret miktarı ölmeyecek kadar bir şey yiyorsun. Yemek bitti hemen Bukhari verileni, el edebül müfret. Şuradan iki hadis okuyun. Şuradan zikredelim. Hemen salavatlar başlarlar. Hemen zikir. Hiç durmazlar ya. Gece, gündüz. 10 gün, 12 gün yanında kaldım. Bir ömrede. Teke tek kaldım yani eskiden. Eski evlileri şey değil. Ebu Talha Hazretleri Bostanı'nın oradaydı. Adı neydi? Beyruha. Ebu Talha Hazretleri Bostanı. Şimdi Mescid-i Nebevi'de Bab-ı Mecidi tarafında kaldı yani. Kıbleye tam arkanı verdiğin zaman, çıktığın zaman o ev, o durduğumuz evler şimdi mescidin içinde kaldı. Ya abi, ayılıyorum hafif. Bakıyorum bir sure okuyor. Gecenin kaç oldu? Biraz dalıyorum, biraz daha ayılıyorum. Tam da yanına yatıyorum. Biraz daha ayılıyorum. Bakıyorum. Secde suresini okuyor işte hatırladığım kadar. Vaka okuyor, onu okuyor, bunu okuyor. Ya biraz ayılıyorum, bir şey bitiyor diyor ki Seb'atün münciyat, 7 sure kurtarıp bir de başlıyor onlar. Öbürü bitiyor işte. Aşaratün münciyat, işte bak. Allah Allah. Ya bu ne zaman uyur? Ne zaman şey der? Sabah oluyor, uyumak diye bir şey olmaz. Sıralı okunur mu ya? Bunlar böyle adamlar. Bize de diyor onların hayatından nasip eyle. Vekfina. Bize kafi gel, engelle vasrıf anna, bizden uzaklaştır, çevir, döndür. Şerrel eşrar. Şerlilerin başı şeytan. Bir de ondan sonra minel cinneti ve nas, insan şeytanları, cin şeytanlarını sollamış. Bunların hepsinin şerrini bizden çevir. Ve atik azadeyle rikabena, boyunlarımızı. Ve rikababayna, babalarımızın ve ümmatina, annelerimizin. Tabi burada ve ihvanina, kardeşlerimizin var, kız kardeşlerimiz diyenler var. Ve meşayihina, meşayihimizin var. Yani burada duada tabii biz nüsha tekabülü herhalde yapıldı. Orada bir şey, orta yol bulundu. Ama bizim boyunlarımızı, babalarımızın. Ben burada kısaca rikab-ı abana, rikab-ı matina dedikten sonra ve ahbabina derim. Sevdiklerimizin. Çünkü burada şimdi hanım, kızım, teyzem, halam, dayım, eniştem sayacak halimiz yok yani namazdan sonra. Bir de mübarek yerlerde dualar yaptığımız zamanda da çok fırsatlar olmuyor. Hele ki mültezemde falan adamı hemen polis çekiyor gibi yani. Onun için burada teyzem, halam, kız kardeşimin 3 tanenin adını birden zor olabilir. Ne olacak? Ve ahbabina, sevdiklerimiz. Sevdiklerimizin boyunlarını azadeyle, o da güzel olur. Minennar, cehennem ateşinden. Bir rahmetike, rahmetinle duamızı kabul et. Ya aziz. Ey ulu ve kavi olan Allah, ya gaffar, ey çok bağışlayan Allah, ya kerim, ey cömertlik sahibi, iyilik sahibi Allah, ya settar, ey bütün kötülükleri, günahları, kullarının kusurlarını örten, kapatan, gizleyen Allah, celle şanuke ve celle celal, ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke, ya alim, ey her şeyi bilen Allah, ya cebbar, cebbarın bir şeyi, istediği şeyi zorla da yaptırabilen, burada o da var, ya Rabbi, zorla da olsa beni adam et. Yani zorla da olsa nefsimden kurtar. Zorla da olsa şerlileri çevir. Yani cebbarda bu bir kusur ve küsurlarımızı cebir, incibar, telafiye de gelir Arapçada. Yani eksiklerimi, noksanlarımı telafi eden Allah manasına da gelir. Bir de bu dualarımı kabul et icabında cebbar sıfatında tecelli ederek nefsimi iptaata cebreyle. Cebriye mezhebinden bahsetmiyoruz. Yanlış bir şey anlamayın. Ne demek? Ya beni engelle yani günahtan. Cebbar oluyor o zaman. Engelledi seni işte. Ya Allah'u, ya Allah'u, ya Allah, ismi azam biliyorsunuz. Allah ismi şerifi, ismi azam. En büyük isim yeter ki ihlasla oku. Ondan sonra. Ve Ebu Yezid el-Bistami öyle sordular. Dediler ismi azam. En büyük ismi nedir bilirsiniz, siz bilirsiniz. Bize söyleyin. Evladım dedi. Kalbinde Allah'ı hazır eyle. Ondan sonra Allah ismi şerifiyle zikredi. Ya Allah ismi herkes biliyor. Ama dedi kalbinde Allah'ı hazır eyle. Mesela bu. Huzuru kalbi buldun mu Allah dedin mi ismi azam. Huzuru kalbi bulamadın, 104 kitabı bitirdin, hepsi gaflet. Lak lak ey lisan. Bir rahmetike ya erhemer rahimin. Ey acıyanların en merhametlisi. Ya erhemer rahimin 3 kere tekrar ediliyor. Biliyorsunuz Suyuti Camus'ta Hakim Müstedrek'te senedi sahihle rivayet etmiştir. Efendileri çok okurdu. Bir kul 3 kere ya erhemer rahimi dediği zaman ekbel aleyh melekün bir melek ona gönderilir. Der ki melek ona inne erhamer rahim kad ekbele aleyke fesel. Acıyanların en merhametlisi diye Allah'a yalvardın ya 3 kere. O acıyanların en merhametlisi Allah şu anda sana özel tecelli etti. Ne istiyorsan hemen iste. Çünkü Mevla herkesten haberdar ama şu anda sana ikbal etti. Onun için 3 kere ya erhamer rahim ile bitiriyor. Ve ya evvelel evvelin. Ey öncekilerden hiçbir şey yokken ezelde mevcut olan. Ve ya ahirel ahirin. Ey sonrakilerden sona kalan yani her şey yok olduktan sonra yegane baki kalacak olan veya zel kuvvetil metin ey güçlü muhkem kuvvetin sahibi veya rahimel mesakin ey yoksullara zayıflara acıyan tabi biz de hepimiz miskiniz öbür manada zavallıyız yani miskinin bir manası zavallı bir çare biçarelere acıyan veya erhamer rahimin ey acıyanların en merhametlisi la ilahe illa ente. Senden başka hiçbir ilah yok ancak sen varsın. Sübhaneke. Biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz ve bize zulmetmekten tenzih ederiz. Bu kadar şeyler istedik, bu kadar noksanımız, hacetimiz var. Bunları sen bizden eksik etmedin. Biz nefsimize uyduk. İnni kuntu minez zalimin. Ben canıma kıyanlardan, günah işleyerek, nefsime zulmeden, zikri terk ederek, gaflet edenlerden, duasız yaşayarak zalim olanlardan oldum. Sen beni bundan sonra bu zulümden halas eyle ve sen bana lütfuna muamele eyle diye yani Yunus Aleyhisselam'ın o da ismi azam olması çok kuvvetli. Hangi dertli, sıkıntılı, mamin, mekrubun yedir'u bi adet dua ile sucibele. Hangi sıkıntısı olan bu duayı yapsa mutlaka ama mutlaka kabul olunur. Buyuruluyor hadis-i şerifte. Onun için la ilahe illa ente subhaneke ile bitirmiş. O sallallahu teala alâsı ne yapacağız? Biz başına elhamdülillah rabbil alim ve salatu vesselam koyduk duanın. Çünkü onu zaten demeye lüzum yok. İmam Gazali onu yazıyor, dua öğretiyor. Onu zaten demeye lüzum yok her Müslüman. Hamd ve salatla başlayacağını biliyor ama biz tabii millet bunu da bilmeyen olur diye. Başına hamd ve salavatı koyduk duanın. Sonunda da zaten o sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sahibi ecmain. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, ehli beytine, sahabesine, cümlesine salat selam eylesin diye bitiriyor. Zaten bütün duaları salat selam ile bitirmek icap eder. Aksi takdirde et dua mahcubun. Hatta yusalla alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e salavat okunmadıkça dua perdelidir. Salavat okununca perde açılır. Kabul makamına dua sokulur. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'in kelamıdır. Yani dua muallekun beyne semavel az. Gökle yerde arasında askıda kalır. Hiçbir dua salavatsız Allah'a vasıl olmaz. Onun için başında sonunda salavat-ı şerifeyi de ihmal etmeyelim. Bu mübarek duayı. Yani tabii ki belki aynı ibarelerle diye düşünmüyorum ama mealen olarak düşünüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize öğrettiğini bugün gördük. Keşke onu da yazaydık. Herhalde onu yazmadık. Kaynağında verelim, yazalım, ilave edelim şimdi. Yani size sohbette demiş oluyorum. Fatıma annemize öğretilen bir duadır. İmam Gazali Hazretleri yani kendi başına zaten bir şey yapmaz. Kaynağını burada yani bu kitapta buldum en azından Fatıma annemize öğrettiğini. Bu duayı her namazın akabinde olmadı. Sabah namazı mı daha müsaitsin? İki vakit sabah akşam. O da olmadı. Günde bir kere. Bir vakit namazı. O da olmadı. Cuma'nın peşine. Cuma en mesai saati hocam falan. O yani cuma günü yap. Mutlaka haftada bir de olsa ehlinden sayılmak için duayı terk etmemek icap eder. Hele ki bu kadar önemli dua. Bak iki saattir manalarını anlatmakla bitiremiyoruz. Daha da deşmedim. Dolu şeyi de terk ettim. Çalkaladıkça da yayık gibi daha çıkardı. Amma ve lakin işte Amel etmek isteyene bu kadarı kafidir. Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eyleye. Amin. Şimdi efendim kardeşlerim, şehitlerimizin ruhlarını okuyalım. Ondan sonra bir dua daha söyleyeceğimse, o da korkmayın okuyun demeyeceğim. Üzerinize takarsanız da oluyor. O zaman kolay oluyor değil mi üzerinize takarsanız? Ya nüshanın içine folyoyla yedi kere döndürürseniz o vaziyette artık üzerinizde taşıyabilirsiniz. Çünkü insan bazen abdest oluyor falan. Belden aşağı taşımayın sakın, helak olursunuz. Ondan sonra efendim mümkün mertebe abdestli olursunuz. Mümkün mertebe insanız tabii. Efendim bu da çok önemli bir sığınma ve sığındırma duasıdır. Bunu da gördüm. Ben çünkü çok kitap bakıyorum. Bakarken de gördüğümde bir daha onu göremem, bir daha ona rastlamam diye mecburen işte işlem yapıyorum, not alıyorum, şey ediyorum. Çünkü çok üzülüyorum. İşte hepsini yapamadan öleceğiz tabii ki. Nasıl ya hata ederim. Ama inşallah Allah yaşatırsa epey bir şey Mevla gösteriyor bize. Çok kitaplar da gönderiyor bize. Kurban olduğum göndermese biz ne yapacağız? Kitapsız ilim olmaz. Mesela bunu nereden aldım? Ebu Tahir es-Silefi. Çok büyük muhaddis. Silefi dediğiniz zaman hadiste marka. İmam Silefi. Onu Selefi okuyorlar yanlışlıkla. Halbuki es-Silefi'dir. Bu bizim bildiğimiz Selefilik hiç alakası yok. Ebu Tahir künyesidir es-Silefi. Radıyallahu anh büyük bir muhaddistir. Meşyakası çıktı onun. Yani Bağdatlı meşayihtan naklettikleri. Demek ki Bağdatlı meşayihtan aldıkları, Şamlı meşayihtan aldıklarının sonra iki cilt ediyor. Bağdat'tan aldığı rivayetler iki cilt ediyor. Böyle bunlar. Bütün dünya ilimle doldurmuşlar. Çok büyük muhaddistir Silefi. O yani hadde senalı zaten. Nakilde isnadını zikrediyor. İsnadıyla beraber bu dua zikredilmiş. O da şuraya dayandırıyor. Ebu Bekir Muhammed İbni Abdirrazzak. Radıyallahu anh. Basra'da bulunduğu bir sırada. Ta silsile yani isnadı oraya gitmiş. Silefi 500'lü diye hatırlıyorum. Yani Silefi bu döneme gitmiyor. İsnatlarıyla isnatlardan işte 5-10-6-5 ravi ile geriye dayanıyor. Nereye geldi? Evliyanın reisi olan Sehl ibn Abdillah Tüsteri. Üf. Yani arada birkaç ravi ile oraya ulaşır zaten. İmam Tüsteri dedim mi orada dur. Evliyaullah'ın reisi Sehl Tüsteri. Efendim tefsiri, işari manaları var vesaire var. Marka diyorsunuz ya marka. Evliyaullah arasında marka İmam Tüsteri. Bu Ebu Bekir İbn Abdirrazzak Hazretleri diyor ki Sehl ibn Abdillah'a gittim. Şimdi Sehl ibn Abdillah'la görüşmek ne demek biliyor musun? Yani İmam Tüsteri'nin yanında bulunmuş dediğin zaman yani bütün dünya sıraya girer. Tüsteri Hazretlerine dedim bana bir sığınma duası. Çok şer geliyor, göz oluyor, nazar oluyor işte efendim. Musibet oluyor. Ondan sonra bir sığınma duası bana yazdırır mısın? O da dedi ki bak sana bir sığınma duası yazdırıyorum. Bu duayı okuyana ben biraz okuma tarafını daha tercih ediyorum. Yahut üzerinde taşıyana bu da size nuska olarak ya da korunmasını istediği bir eşyanın içine koyana. Bir şeyin korunmasını istiyorsun. Bir malın var değerli, kıymetli. Araban kaza bela görmesin. Evin yanmasın, yıkılmasın. İşte veya işte bir kitapların, bir kütüphanen koyun kenarına. Kütüphanene zarar zeval gelmesin. Değerli neyin varsa zarar görmemesini istiyorsun. Anladın mı? Zarar görmekten korunmasını istediğin bir eşyanın içine koyana inşallah diyor. Hayırdan başka hiçbir şey isabet etmeyecek. Hayırdan başka hiçbir şey. Yani sadece hayır gelirse gelir. Hayırdan başka o şeye, o şahsa, o mala efendim üzerinde taşı asla bir şey isabet etmeyecek diye söz veriyor. Bunun için, benim için mühim olan meşayih kitaplarında dualar, tavizat, efendim sığındırmalar, bunlara hicap da deniyor işte korumalar çoktur yani binlerce vardır. Ama Ebu Tahir es-Silefi'nin hadis meşayihasında istadıyla zikretmesi bir de işin Sehl ibn Abdillah Tüsteri'ye dayanması şeyi çok kuvvetlendiriyor. Yani rivayetin sıhhatini çok artırıyor ve amel edilmeye teşvik edici oluyor. Yani ben bunu %100 inanıyorum mesela. Yani öbürlerine de inanıyorum. Ben çok itikatlı biriyim ama şimdi tabii isnadı görünce de Selefi gibi bir muhaddisten isnatla da gelince de insan da tabii isnat minettin, el isnat minettin dini isnat dindendir yani. Onun için çok ben itikat ettim, itimat ettim. Size de ama bir mana var. Aman ya Rabbi, tesbihler, salavatlar, zikirler, hiçbir yerde görmediğim şeyler. Teazamallah, tebarekallah, teazamallah. Ondan sonra falan falan. Ondan sonra bu şeyi, nüskanın sahibini, üzerinde bulunanı, malına koyasını, eşyasını koyasını, evne sakha yazanı. Sikaten billahi billahi. La ilahe illa ente billahi billahi billahi. Yani ben bu şekilde bir dua görmedim. Lafzı da farklı. La ilahe illa hayyul kayyumu var. Ayet-el kürsünün tamamı yok tabi. İsmi azam içinde olduğuna, Mevla'nın acayip isimleri var. Mahmudun, ma'budun, rafi'un, celilun, cemilun, gafurun, vedudun. Yani acayip ismi şerifler esma-i husnadan, sıfat-ı ulyadan, kün feyekünler. Fesuba Yasin'in sonundan var ya Allah'ım. Korkulan, sakınılan her şeyden, her şeyden. Hasbunallah var. La ilahe illallah ve la şerike leh var. Allah-u Ekberleri var. Düşmanların gözlerine perde gelmesi var. Yani bildiğiniz gibi değil. Düşmanları durdurma ve kıfuhu minne mes'ulun. Durdurun onlara ayeti var. Yani ne bileyim ben. Bu kadar şeyler toplanıyor. Sonunu da efendim Fesübhanallah ayetleri ki Kur'an-ı Kerim'deki en muazzam ayetler. Bu usta tabii kaç tane hadis-i şerif zikrettim şeyde dualında. Onunla en sonu da Kur'an'ın temeli, aslı esası Fatiha ile bitiriyor. Sonu Fatiha. İlginç. Kabulünün sanki damgası gibi. İstecip amin, aminle bitirecek ya. Tamam. Biz de buraya da amin de koymamışız. Siz yine amininizi deyin. Yani zaten ben hep size ne diyorum? Başında hamdü sena, salavat. Sonunda salavat ve amin demezseniz mektup arzu hal ulaşmaz. Çünkü amin mühürüdür. Hamdü salavat da efendim mektubun unvanıdır, adresidir. Bunlarsız hiçbir şey Allah'ımızın kabul divanına ulaşmaz. Bu sayfa olarak kaçta? 90 ile 92 arası. Yani yeni çıkacak Mart sayısındaki dergi. Lale Gül dergi istiyorum. Dergi değildir. Kaç kitaba bedeldir? Bunu dergi görürseniz bana insafsızlık etmiş olursunuz. Her ay size kitap çıkarıyoruz. Mübarek adamlar. Ne üşeniyorsunuz sanıyorsunuz ya? Okuyun okutun. Millete ulaştırın. Herkesin evine kapısına ulaştırın. Hayra ortak olun ya. İnsanlara ilim verin ya. Nedir yani? Teşvik edin. Böyle bir şey var değil yani. Adamın haberi yok yani. Niye demiyorsunuz? Niye her ay neler bu kadar ilimler, deryalar geliyor, geçiyor, gidiyor. İnsanlar yazık ölecek gidecekler. İlimsiz. Yani bunu dergi diye görmeyin. Bu bir kitaptır. Bu içindeki ilimler hangisi atılacak? Hepsi ebedi kalması gereken ilimlerdir. 90-92'de bu hayırdan başka hiçbir şey isabet ettirmeyecek olan sığınma duası diye geçiyor. Diye sayfa. Fakat size burada bir iyilik yapsınlar diye dedim. Arkadaşlar bunlar buradan fotokopi yapsa Türkçe yazı çıkıyor. Arkasında yine derginin öbür sayfasını şey demiyor. Türkçe var. Hadi arkasına kağıt kapatsa bile içinde Latin harfleri var. Nuskanın özelliğini bozar. Latin harfi giren nuska olmaz. O bakımdan müstakil bastırdım size. Dergi alan yani dergiyle beraber abonesine neyse. Herkese sonunda verilecek. İki tane bundan herhalde sığmıştır. Çünkü bu biraz uzundur. Bir kağıda beyaz ince kağıt kullanıyoruz. Nuska olduğu zaman böyle derginin kağıtında olursa kalınlık yapar, ağırlık yapar. Bir şeye sığmaz yani. Onun için ince beyaz kağıttan iki tane demek o ortada çizgi oluyor. O çizgiden kesersen birini çocuğuna veya hanımına beni kendin iki tane olmuş oluyor. Ama bir taneyi bölemezsin. Bir tane bir kişiye veya bir eşyaya. Hangi eşyanın korunmasını istedin? Hangi arabanın, hangi malının, hangi adamın korunmasını istedin? O bir tane koya. O kesilenden bir tane o işi görür. Okursanız zaten o zaten devamlı okuyabilirsiniz. İnsan haftalık bile bu tavizatı bunu okusa haftada bile bir hafta koruma olur cumadan cumaya mesela. Çünkü ekseri cuma günüdür yani bu işlerin devri daim ettiği gün. İslam'da da o muteber. Allah Teala amel etmeye muvaffak eylesin. Cümlenize cümlemize fazl-ı keremiyle lütfuyla muamele eylesin. Amin. Şimdi şehit askerlerimiz Hüseyin Karaca bir de Yunus İscan Allah'ım rahmetiyle lütfuyla muamele eylesin. Şehitler biraz az olsun. Azalsın, yok olsun inşallah. Şehit olmasınlar inşallah. Bu haberler yok olsun demek istiyorum ama işte öyle bir iki geliyor. Şanlıurfa'da da bir kardeş işte efendim sivil olarak bombayla patlatmış İbrahim Ketesme. Bir de o çocuğu abimiz de acıdık işte süt vermek için kediye çıktı evinden. Efendim küçük bir yavrumuz bombalı saldırıda o da şehit düştü. Zaten günahsız artık o sabiydi de. Ama Allah şefaatine nail eylesin. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şehitlerimizi Allah ikdam makamlarıyla azat eylesin. Kul haklarından da halas eylesin. Ailelerine sabrı cemil, ecri cecil ihsan eylesin. Rabbim tebareke ve teala iç savaştan, dış savaştan vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyleyip Allah'ım ordumuzu her sahada mansur ve muzaffer eylesin. Rakka operasyonunda da, Membüc operasyonunda da Rabbimiz tebareke ve teala bir tanesi ayağı taşa çatmadan, burunları kanamadan salimen ganimen ailelerine teslim eylesin. Allah emanetleri zayi etmez. Lukman-ı Hakim öyle de buyururdu. Allah'a bir şey emanet etsen Allah onu zayi etmez, muhafaza eder. Siz de aile, çocuklarınızı askere gönderirken analar, babalar mutlaka Allah'a emanet edin. Duası da var. Estevdiullah dineke ve emaneteke ve havatim amelik. Estevdiuke Allah'a lezi ilâ tezî'u dâhi. Bunları da yazmıştım. Sefer dualarında var bir ikisi de. Yine yazarız olmazsa. Çocuğunu askere gönderen, yola gönderen işte falan. Mutlaka emanet edin. Asla zayi olmaz. Sağ salim dönecek. İşte Allah herkese nasip etmiyor bu duayı okumayı işte. Başına iş gelecek adama da demek ki kadere çare yok. Onu da unutturuyor falan olur. Ama ağzımızı zikre alıştırmak meselesi. Zikre ve duaya alıştırdığımız zaman. Yani bir kısa anlatıyordum size. Biliyorum şimdi yerini bulabilir miyim? Onu adres de verdim mi size? Kur'an-ı Kerim duaları kitabımda. Yani innallâhe izestûdî aşeyen hafıza. Allah kendisine bir şey emanet edildiği zaman onu mutlaka muhafaza eder. Onu belki de okuyun da dedim bilmiyorum. Hani bir geçmiş büyükler zamanında bir zat yani tabiin olur en azından. Çünkü Hazreti Ömer dönemiydi. Gazaya gitti, cihada giderken ne yaptı hanımını? Allah'a emanet etmesi gerekirken gitti hanımı hamileydi, çocuğunu Allah'a emanet etti. Kasıtlı yapmadı adam. O mübarek zat, mücahit, tabiinden. Ne dedi? Karnındakini Allah'a emanet ediyorum dedi. Allah öyle dedirtti. Ama ondan sonra neler oldu? Şimdi vaktim yok onu anlatma. Yani vakti şey yapsak da kıssanın yerini size söylesem. Kur'an-ı Kerim dualarında bu zikrediliyor. Tam sayfası. Hafizahu yazsanız çıkabilir yani Arapçada sayfasını verebilirsiniz bana. Yani okuyun onu da aklınız şaşar yani. Burada da vardır. Mutlaka çoluk çocuğunuzu askere gönderirken Allah'a emanet edin. Size Allah onu sağ salim geri döndürecek. Kesinlikle itikat edin, zerre kadar şüphe etmeyin. Ancak böyle kısa da bir şeydir. Mesela inna Allah Teala yani yok. Estevdiukallahellezi la tazî'u ve dâ'i'u. Emanetleri zayi olmayan Allah'a seni emanet ederim. Bu kadar kısa ya. Fakat işte insanlar bu kadar burada. Sayfa 488'te geldi. Ölü anneden diri doğan çocuğun ve babasının kıssası. Anne öldü, mezara da kondu ve mezarda çocuk yaşadı. Bu Hazreti Ömer Efendimiz zamanında oldu. Hiçbir hurafe ve uydurma değildir. Kaynakları efendim 4 satır kaynak. Taberani Eddua'da var. Harait-i Mekan-ı Mekan'da, İbn-i Ebi Dünya'da var. Efendim Mücahit İbn-i Kesir'de var. Kastalehan'de var. O kadar kaynak var yani. Hadis külliyatında. Hiç asla hurafe değil. Ölü anneden diri doğduğu da bırak, ölü kadından doğuyor bir de yaşıyor mezarda. Bu nasıl oluyor? Bu ancak Allah'a emanet edildiği zaman oluyor. Onun için Allah'a emanet duası çok önemlidir. Sayfa 488'de başlıyor. 490'da bitiyor. Kur'an-ı Kerim dualarında ya deryay umman neler yazmışım. Kendim şimdi bir bakıyorum aklıma şaşırıyor. Bunları yazmış mıyız? Çok ilim var. 480'sinde onu okuyun. İtikadınız kuvvetlenir ya. Hiçbir emanetiniz zayi olmaz ve ondan sonra da artık her şeyi Allah'a emanet edersiniz. Özellikle yavrularınızı askere gönderirken. Emanet etseniz sağ gelirler size. Ben çok üzülüyorum şehit düşmelerine. Allah Teala hep emanetlerini, sizin emanetlerinizi muhafaza eylesin. Salimen, ganimen evlerinize dönmesin, dönmelerinizse kavuşmalar. nasip eylesin. Amin. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Allah'ım sen mahşer sabahını ver. Bu zikirlerin nurunu kabirlerinde ibka eyle. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhine Aleyhine Aleyhine Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve ne'udhibike minen nâr. Allahümme inna neselükel rıdâke vel cenneh. Ve ne'udhibike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cennete ve mâ qarrabbe ileyhâ min kablin ev amel. Ve ne'udhu bike minen nâri ve mâ qarrabbe ileyhâ min kablin ev amel. Allahümme inna neselükel min khayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udhu bike min şerri ve sa'adeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel musta'anu aleykel belâgh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Allahümme inna neselükel minel khayri kulli acilihi ve acilihi ve alimnâ minhu mâ lem na'lem. نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين önceki haftaya size 2,5 saatlik hemen hemen bir sohbet hiçbir yerde yayınlanmamış benim videolarda, YouTube'larda olmayan çok hoş yapılmış pazar sohbeti, sabah yapılmış çok feyizli, bereketli bir sohbet. Eski sohbetleri andıran demeyelim. Aynen efendim size arz edilecek saat 9'da arkadaşlar koyacaklar. Sohbeti tamamen dinleyin. İnşallah istifade edin. İnsanlara haberdar edin. Çok tatlı ilimler. Hiç duyulmamış ilimler var orada da. Çok. O sohbet dinlerseniz ondan sonraki perşembede Hoca Ahmet Yesevi derneğimizde Allah Teala buluşmayı müyesser eylesin. Yolculuğumuzu kolay eylesin. İşimizi kolay eylesin. Amellerimizi kolay eylesin. Salih eylesin. Makbul eylesin. Hem kendi hakkımızda hem sizlerin hakkınızda hem vatanımız Ehl-i Sünnet hakkında çok hayırlı makbul dualar saatini vaktine denk getirip yapmayı müyesser eylesin. Ve makbul dualarla sizlere kavuşmayı dönmeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerini harcı hemden azad eylesin. Amin. Diğer günlerde de hep sohbet var farklı. Tekrar değil. Yani pazartesi, salı, çarşamba da hep yeni, hiç dinlemediğiniz farklı vesilelerle yapılan sohbetler konacak. Hiçbir yerde şu ana kadar konmamış. Onlardan da istifade edersin. Allah istifadenizi azim eylesin. Dergiyi okursunuz, okutursunuz, insanlara dağıtırsınız. Kaç kişilere ulaştırdıysanız haberi, bu dergiden insanların istifadesini arz ettiyseniz, Allah size o kadar hayırlar göstersin. O derece dünya ahiret maddi manevi hayırlarla sizleri de merzuk eylesin. Bu dar zamanda bu hizmetlere destek verenlere Allah'ım sizlere yardım eylesin. Nusretiyle teyit eylesin. Ummadığınız yerden merzuk eylesin. Borçlarınızı ödettirsin. Alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah'ım bütün sıkıntılardan sizi muhafaza eylesin. Bu lale güle destekleriniz dergisine, televizyonuna, bu hizmete, bu ehl-i sünnet sohbetlerinin yayılmasına hizmetlerde sizleri vesile eylesin. Ve mahşer sabahına kadar da defter-i amalimizi kapanmaktan muhafaza eylesin. Sadaka-i cariyelerimizi daim eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشاخر أرواح الشهداء ذكرت أسمائهم في هذه الجلسة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد